اس کا سال آتا، اور تیسرا اسی سسر کا بتیجا تھا، بھائی تھا، بھائی تھا، ایک بھائی تھا، ایک یعنی مین کے چچا سسر، ایک سسر تھا حضرت ابو سفیان کا، ایک چچا سسر تھا اور ایک بیٹا تھا، اور وہی چیز حضرت ہندا نے اپنے دل میں لیا ہوا تھا، حضرت ہندا نے اپنے دل میں لیا ہوا تھا، اس لیے کہ اس کا بھائی اور اس کا باپ دونوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضرب سے وہ دونوں مردار ہو گئے تھے، تو وہ حضرت حمزہ کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اور پورے ایک سال آدمی کو ٹرین کروایا بخشی میں حرب کو کہ حمزہ کا کی خبر لیں گی تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے. صحیح بات ذہن میں آ رہی، بات ذہن میں آ رہی. تو جب یہ تینوں نکلے تو انہوں نے آواز، حل میں مبارز ہے کوئی مقابلے کے لیے تیار؟ تو چونکہ اس زمانے میں لڑائی تو گمسان کی ہوتی تھی اور تلوار سے، اور سر تاپا آدمی آہنی بلٹ پروف جیکٹ نہیں تھا، وہ تو بالکل سٹیل کا سارا لباس ہوتا تھا، پاؤں سے لے کر سر تک صرف آنکھیں وہ کھلی رہتی، آنکھیں وہ کھلی رہتی. تو جب یہاں سے تین انصار مدینہ والے وہ دوڑ کے چلے گئے تو پہچان تو نہیں ہو سکتی تھی جب صرف آنکھیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم خزرج کے اور اوس کے فلان فلان فلان. تو ان تینوں نے کہا کہ لسنا نریدکم، ہم آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے، انما نرید اخواننا، ہم اپنے بھائیوں کو جو ہمیں مطلوب ہیں، جو ابسکانڈرز ہیں ہمارے. دیکھیے تبھی تک انہیں ابسکانڈر کہتے تھے کہ وہ جو ہمارے مفرور ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یعنی جو مہاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، ٹھیک ہے کوئی اس کا قریبی عزیز تھا کوئی بعید عزیز تھا، عزیز تو سارے تھے، عزیز قریش تھے سارے، لیکن بنو ہاشم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے فیملی کے لوگ تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی حمزہ سے کہہ دیا کہ چچا جان آپ اٹھ جائیں. اس نے کہا جی. پھر دوسرے چچا دار علی سے کہہ دیا علی، نے کہا جی، کیا آپ اٹھ جائیں؟ اس نے کہا جی. اور ابو عبید بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیسرے چچا دار حضرت حارث کے بیٹے تھے، کہ ابو عبیدہ؟ اس نے کہا جی. اب تینوں چلے جائیں. پھر جب گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کون؟ تو اس نے کہا حمزہ و علی و ابو عبیدہ، حمزہ و علی و ابو عبیدہ. اب وہ لوگ تھے بنو مخزوم کے اور یہ تھے بنو ہاشم کے، وہ لوگ تھے بنو مخزوم کے اور یہ لوگ تھے بنو ہاشم کے. تیسرے گرینڈ فادر میں دونوں کا رشتہ ایک ہو جاتا، اور جھگڑا بھی بڑا پرانا تھا، جھگڑا جو آ رہا تھا یہ زمانے جاہلیت سے آ رہا تھا بنو مخزوم کا اور بنو ہاشم کا. صحیح، ہمیشہ جھگڑتے رہتے تھے. بس وہ باقاعدہ اوپننگ سرمنی ہو گئی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے. ابو عبیدہ اس نے اپنے مقابل کو بھی زخمی کر دیا لیکن وہ خود بھی زخمی ہو گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تو ایک وار سے کام ختم کروا دیا اپنے مقابل کا، اور حضرت علی نے بھی اپنے مقابل کا ختم کروا دیا. اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ابو عبیدہ زخمی ہو گئے تو حضرت حمزہ جپٹ پڑے اس کے مقابل پر کہ یہ اب دوسرا ضرب نہ لگائے میرے بھتیجے پر، تو اس نے اس کا بھی ختم کر دیا. اور پھر جو لڑائی تھی وہ شروع ہو گئی. بات ذہن میں آ رہی. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان، تو وہ ترجمہ جو وظیفہ ہے وہ صبح سنت اور فرض کے درمیان آپ کریں 11 بار، 41 بار یا 100 بار، آگے پیچھے 3 بار درود شریف، آگے پیچھے 3 بار. اور اگر وقت ہو آپ کے پاس تو پھر دوسرا وظیفہ بھی ہے حضرت شیخ کا رحمہ اللہ، وہ بھی سنت اور فرض کے درمیان ہے. اگر سنت اور فرض کے درمیان وقت نہیں ملتا تو فرض کے بعد کر دیں سورہ القریش 11 بار، پہلے 3 بار درود شریف اور بعد میں 3 بار درود شریف. دو چیزیں اس میں، فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. دو چیزیں آدمی نہیں چاہتا، خوف نہ ہو اسے یہ، اور بے روزگاری اور بھوک نہ ہو. تو فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، تو اللہ کریم خوف سے اور ہنگر سے محفوظ رکھے گا، سیٹسفیکشن ہوگی. ہاں درود شریف تو ہر وظیفے میں ہوگا، تین بار آگے پیچھے، یہ دونوں وظیفے مجرب ہیں. اب آپ لوگ وظیفوں والے ہیں نہیں، ورنہ میں آپ کو بہت سارے وظیفے دے رہے تھے. دیتے ہیں چودھری صاحب آپ وظیفے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، قاعدہ نمبر 6، اور اس قاعدہ نمبر 6 کا تعلق ہے قاعدہ نمبر 1 سے. قاعدہ نمبر 1 آپ دیکھیں آیت نمبر 15 میں گزر گیا ہے. آیت نمبر 15 میں گزر گیا. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا, جب آپ فیس ٹو فیس ہو جائیں کفار کے ساتھ میدان جنگ میں, فلا تولوم الادبار, تو منہ نہ موڑیں, پیٹ نہ پھیریں, پیٹ نہ پھیریں, بزدلی نہ دکھائیں. اب اس قاعدے کا تعلق اسی کے ساتھ ہے. وہاں تو کہہ دیا کہ دوڑ نہ لگائیں بزدل بن کے, ہاں دوڑ نہ لگائیں بزدل بن کے, دوڑ نہ لگائیں. اور یہاں ذرا اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ فثبتوا, استقامت کا مظاہرہ کریں, فثبتوا, استقامت کا مظاہرہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اذا لقیتم فئتن, جب آپ فیس ٹو فیس ہو جائیں فئتن کسی لشکر کے ساتھ, فثبتوا, مضبوط ہو جائیں, استقامت کا مظاہرہ کریں, فثبتوا, تو مضبوط ہو جائیں, واذکروا اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر زیادہ کیا کریں, اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر والا نعرہ ہے, یہ کافر پہ بالکل بم بن کے گرتا ہے. واذکروا اللہ کثیرا, اللہ اکبر کے نعروں اور گونج کی ایک انتہا ہو. واذکروا اللہ کثیرا, اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو زیادہ, لعلکم تفلحون, تاکہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں. فثبتوا, آپ استقامت کا مظاہرہ کریں. یہی استقامت, آپ ذرا چلے جائیں سورہ المنافقون, سورہ الصف پر, سورہ الصف, صف, ہاں سورہ جمعہ کے بعد, ہاں 28 پر, سورہ الصف. فَهَلِ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ ساری مخلوق جو آسمان اور زمین میں ہے. سوری صاحب نکال دیا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. یا ایوہا الذین آمنوا, او ایمان والو, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, ایسی بات کرتے کیوں, کہتے کیوں جو کرتے نہیں. لِمَ تَقُولُونَ, اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ایمان کے بالکل منافی ہے کہ مسلمان ایسی بات کرے جس کے کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہو. او ایمان والو, لِمَ تَقُولُونَ, کیوں کہتے ہو, ما وہ بات, لا تفعلون, جو کرتے نہیں. قبر مقتن عند اللہ, اللہ کے اینگر اور غصے کے لیے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ کہیں وہ بات جو کرتے نہیں ہو. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ, یحب الذین, پسند کرتا ہے ان لوگوں کو, یقاتلون فی سبیلہ, جو فائٹ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, صفن ان رینکس, صفن ان رینکس, یعنی مین کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, سپریٹلی نہیں لڑنا ہے. آپ کے فضائیہ نے آپ کو اوپر سے سپورٹ دینا ہے, اور آپ کے نیوی نے سمندر سے اپنے راکٹ ٹینک نے, اسے کہتے ہیں صفن. ہر دور کا اپنا اپنا صفن ہے. وہاں تو ایسا ہوتا تھا کہ فیس ٹو فیس صفوں میں کڑے ہو کر, مثلا حضرت ابو بیرا زخمی ہو گئے تو چونکہ وہ تینوں صف میں کڑے تھے تو حضرت حمزہ نے دوڑ کے اسے سپورٹ دے دیا. صحیح ہے, تو صفن کا معنی ہے کہ سپورٹ دینے والے ایک دوسرے کو. کأنہم بنیان مرصوص, اور اس طرح مضبوط, کأنہم بنیان مرصوص, رساس قلعی کو کہتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں قلعی, جانتے ہیں جس سے ٹانکے لگائے جاتے ہیں, جس سے کیا لگائے جاتے ہیں, ٹانکے لگائے, اور ٹانکے کس چیز پر لگائے جاتے ہیں, میٹلز پر, میٹلز. تو اللہ کریم جس طرح اردو میں سیسا پلائی ہوئی دیوار, تو اللہ کریم نے فرمایا کأنہم بنیان مرصوص, ایسے مضبوط ہو جائے سیسا پلائی ہوئی دیوار. کسی سے پلائی ہوئی دیوار, اصطلاح اللہ کریم نے خود استعمال کر دیا ہے. کأنہم بنیان مرصوص, اب اس کو دیکھ لی, اس کو چھوڑ دیجئے اور آپ جائیں آیت نمبر 8 پر. یہ جہاد کی بنیادی علت ہے, یہ جہاد کی بنیادی علت ہے کہ فائٹ کرنا آپ لوگوں کے لیے ضروری کیوں ہو گیا, اس لیے کہ یریدونا, آپ کے دین کے مخالف چاہتے ہیں, لیطفئوا نور اللہ بافواہم, کہ آپ کے دین کی روشنی اور لائٹ کو اپنے پونکوں سے مروا دے اور ختم کر دے, بجا دے. علامہ نے کہہ دیا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, علامہ نے کہہ دیا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. وہ تقریباً اس آیت کا ترجمہ ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ, وہ چاہتے ہیں کہ بجا دے اللہ کے جلائے ہوئے دین کی لائٹ کو, بے افواہم, اپنے پونکوں سے. واللہ متم نور, اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کرنے والا ہے اپنے دین کی لائٹ کو, ولو کرے ہل کافرون اگر کے کافروں کے دل پٹتے ہوں, هو الذی اللہ وہ ذات ارسل رسول جس نے بھجوا دیا ہے اپنے پیغمبر کو بالہدا ہدایت کے ساتھ, وہ دین الحق اور ایک ثابت نظام اور سسٹم کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کلے تاکہ اللہ کریم غالب بنا دے اس دین کو دنیا کے سارے نظاموں پر, ولو کرے المشرکون اگر کے مشرکوں کے دل پٹتے ہو. تو اب اللہ کریم کیسے اسے غالب بنا دے گا؟ اللہ کریم ہاں کیسے اسے غالب بنا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی نہ ہو میرا نام لیوا, دعوے دار نہ ہو, کلیمنٹ نہ ہو اس دین کا, کلیمنٹ نہ ہو اس دین کا, شعائر اللہ کا, اللہ کے سائنز کا, تو پھر میری ذمہ داری ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ میری ذمہ داری ہوتی ہے بیت اللہ کے حفاظت کے لیے, پھر میں ابابیل بھجوا دیتا ہوں بیت اللہ کی ذمہ داری تحفظ کے لیے, پھر میں کیا کرتا ہوں ابابیل. لیکن جب آپ جیسے ڈیر سارے موجود ہیں, وی آر ہیئر, اللہ کریم فرماتے ہیں پھر میں آپ کو ٹیسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو دین کو اللہ غالب کروا دے گا کس طرح؟ پیچھے والی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو, یہ لالا سے اور ذیشان سے بات ہے کہ او ایمان والو, هل ادلکم علی تجارہ, کیا میں آپ کو انفارم نہیں کرتا علی تجارہ ایک بہت بڑے بزنس کے متعلق, میں آپ کو بزنس کی اطلاع دے دیتا ہوں, میں آپ کو بزنس کی اطلاع دے دیتا ہوں, بزنس والوں سے کہہ دیتا ہے, هل ادلکم علی تجارہ میں آپ کو انفارم کرتا ہوں ایک بہت بڑے تجارت کے متعلق. اب دیکھیے پیسے آدمی کس لیے کماتا ہے؟ کہ مصیبت کے وقت کام آئے, مصیبت کے وقت اس کے پیسے کام آئے. تو اللہ کریم فرماتی جو تجارت ہے تنجیکم من عذاب علیم, یہ مصیبت میں کام آئے گا. هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم, یہ تجارت آپ کو عذاب علیم سے نجات دے گا. وہ تجارت کیا ہے؟ تومنون باللہ, عقیدہ رکھو گے اللہ پر و رسولہ اور اللہ کے رسول پر, وہ تجاہدون فی سبیل اللہ اور جہاد کرو گے اللہ کے راستے میں, بے اموالکم اپنا مال لگاؤ گے, وانفسکم اپنی جان کی قربانی دو گے, ذالکم خیر لکم, یہ تجارت آپ کے لیے. عجیب تجارت ہے, مال بھی چلا گیا, لائف بھی چلا گیا, مال بھی چلا گیا لگا دیا اللہ کے راستے میں, لائف جان بھی چلی گئی, عجیب تجارت ہے, خسارہ ہی خسارہ ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھیں اپنے ذہن کو کرائیٹیریا نہ بنائیں, اسی کو میٹر نہ بنائیں, میرے انفارمیشن کو اور میرے اطلاعات کو آپ کرائیٹیریا سمجھیں. تو اللہ کریم نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, جو آپ کی جان چلی گئی اللہ کے راستے میں یہ آپ کے لیے کامیابی ہے, آپ کا مال چلا گیا اللہ کے راستے میں ذالکم خیر لکم. لیکن فرمایا کہ یہ آسانی سے ذہن میں آنے والی بات نہیں, ان کنتم تعلمون اگر آپ کا سمجھ بوجھ کام کر رہا ہو, اگر آپ کا یہاں یہ جو ہے نا اپر سٹوری, یہ اپر سٹوری, یہ ایمٹی نہ ہو, اگر یہ ایمٹی نہ ہو, یہاں عقیدے نے جڑ پکڑ دیا ہو. اور تبھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب وہ وائٹل پارٹ پہ کوئی ضرب لے لیتے, وائٹل پارٹ آف باڈی یہاں سے اوپر, اس کو قانون میں کیا کہتے ہیں وائٹل پارٹ, تو وائٹل پارٹ آف باڈی پر جب ان کا ضرب لگ جاتا اور انہیں پتہ لگ جاتا کہ میں نے جانور نہیں ہونا, تو وہ کہہ رہے تھے فست و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے. اس لیے کہ ان کے اپر سٹوری میں عقیدہ جڑ پکڑ چکا تھا. صحیح. اور اگر ہمیں ضرب لگے بیڑا غرق ہو گیا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم. اب دیکھیے یہ اللہ کریم خیریت کا تصویر ہمارے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے, اس لیے کہ یغفر لکم ذنوبکم اللہ آپ کے سارے گناہوں کو بخش دے گا, ویدخلکم جنات تجری اور آپ کو داخل کرے گا ایسے باغات میں, تجری من تحت الانہار جس میں جاری ساری نہریں ہوں گی, ومساکنہ اور بلڈنگز ہوں گے, طیبتن بڑے پاکیزہ قسم کے بلڈنگز, آپ کے بنگلے بڑے پاکیزہ ہوں گے, فی جنات عدن اقامت والے باغات میں, ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے جن کو یہ ملے. دنیا میں زندگی چلی گئی, مال صرف ہو گیا اللہ کے راستے میں, لیکن آخرت میں یہ سب کچھ ملا, اس سے بہترین تجارت کوئی ہو سکتا ہے؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا اور اللہ کریم آپ کو دوسری نعمت سے بھی سرفراز فرمائے گا, جو نعمت بھی آپ کو پسند ہے, اور وہ کیا؟ نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ کی امداد شامل حال ہوگی اور قریبی فتح آپ کو نصیب ہوگا, وبشر المؤمنین مومنوں کو یہ بشارت دے دیں. تو واپس اپنے سبق پہ. واپس اپنے سبق. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, واپس اپنے سبق. یا ایھا الذین آمنوا, قاعدہ نمبر 6, او ایمان والو, اذا لقیتم فیتن, جب آپ فیس ٹو فیس ہو جائیں فیتن کسی لشکر کے ساتھ, فثبتوا, فثبتوا استقامت کا مظاہرہ کریں, ڈٹے رہو. فثبتوا کا معنی ہے ڈٹے رہو. فثبتوا, تو ڈٹے رہو. واشکروا اللہ کثیرا, اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ. لعلکم تفلحون, تاکہ آپ کامیابی پا سکو. واطیعوا اللہ ورسولہ, اب میدان جنگ میں یہ قاعدے کے ساتھ اس کی تشریح ہے کہ واطیعوا اللہ, اوبے کرو اللہ کے حکم کو, ورسولہ اللہ کے رسول کے حکم کو. ولا تنازعوا, اور آپس میں اختلافات پیدا نہ کرو. فتفشلوا ورنہ بزدل بن جاؤ گے, لڑو گے دشمن کے ساتھ, تو آپس کے باہمی اختلافات تو آپ کے قوت کا بیڑا غرق کر دیں گے. تو ولا تنازعوا, اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ریزننگ بھی نہ کیا کرو, ایک دوسرے کے ساتھ ریزننگ بھی نہیں کیا کرو. ولا تنازعوا, ایک دوسرے کے ساتھ مائنوٹ ایشوز پر کوئی جھگڑا پیدا نہ کرو, اگنور کرو. دیکھیے, مائنورٹی ایشوز اور درکنار. میدان جنگ میں اگر کوئی مسلمان مجاہد وہ چوری کا مرتکب بھی ہو گیا, تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقطع یده حین ما یکون فی الحرب, جب وہ جنگ میں ہے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹو, ادر وائز آپ دشمن کو موقع دے رہے ہیں, دشمن کو. اور میں نے ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا دیا تھا کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھ رہے تھے کہ آدمی ابو محجن معلوم ہو رہا ہے, اور گھوڑا بلقا, اور جب واپس آیا تو اس نے دیکھ لیا کہ وہ پھر بندہ ہوا. اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ بلقا کہاں تھا؟ اس نے کہا جی ابو محجن یہ تو رو رہا تھا یہاں. اور اس نے مجھے کہہ دیا کہ میں واپس آ کے اپنے کو خود پھر باندھ دوں گا, لیکن مجھ سے نہیں دیکھا جاتا, یہ دین کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں اور میں یہاں بندہ ہوا. شراب پی لی تھی اس نے, کیا گیا تو حضرت عمر نے اسے باندھ دیا, حضرت سعد بن وقاص نے اسے باندھ دیا تھا. تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے آدمی پر میں حد جاری نہیں کر سکتا جس نے اللہ کی دین کے لیے اس قربانی کا مظاہرہ کیا ہو جو میں اوپر والے فورٹریس سے دیکھ رہا تھا. اگر موقع ملے تو آپ کو لے چلیں گے وہاں قادسیہ پینوراما, اور آپ وہ فورٹریس بھی دیکھیں گے جہاں پہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لیٹے ہوئے تھے بیماری کی حالت میں, اور وہاں سے کمان کر رہے تھے. واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا, ورنہ بزدل ہو جائے گے. وتذهب ریحکم, اور آپ کا دبدبہ ختم ہو جائے گا. واصبروا, استقامت کا مظاہرہ کرو. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ وہ ساتھ دینے والا ہے. کس کا؟ الصابرین, استقامت والوں کا. ولا تکونوا کالذین, اب جب آپ جنگ کے لیے نکلتے ہیں, جہاد کے لیے نکلتے ہیں, تو اپنی قوت پر کبھی نازان نہ ہو, اپنی قوت پر کبھی نازان نہ ہو, اپنی قوت پہ کبھی. اگر آپ نے اس طرح کر دیا کہ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھ لیے حنین میں پھر کیا ہوا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین, کہ حنین میں آپ نے اس طرح انگلی اپنے تو اپنے جانب کر دی کہ آج تو ہم 12,000 ہیں اور کفار صرف 4,000, کفار صرف 4,000. تو اللہ کریم نے فرمایا وذاقت علیکم الارض بما رحبت, پھر آپ کو دوڑ لگانے کا راستہ معلوم نہیں تھا, اس لیے کہ یہ ادا اللہ کو پسند نہیں ہوتی کہ لوگ اپنی جانب میں, کہ یہ میں والا تصور. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرًا, اور آپ نہ بنو ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکل چکے تھے. بطرًا, تکبر کر رہے تھے, اچھلتے کودتے تھے. بطر کا معنی لغت میں ہوتا ہے اچھلنا کودنا, کہ وہ اپنی قوت پر اتنے نازاں تھے کہ اچھلتے کودتے تھے. کون؟ آل مکہ. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم, اور نہ ہو ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے. بطرن, اچھلتے کودتے. ورے آنا سے, اور شو آف کر رہے تھے, اور لوگوں کو شو آف کر رہے تھے. وہ صدون عن سبیل اللہ, اور رکوا رہے تھے لوگوں کو اللہ کے دین سے. واللہ بما یعلمون محیط, واللہ بما یعملون محیط, اللہ تعالیٰ ان اس چیز پر جو کردار رکھتے تھے اور عمل کر رہے تھے محیط, اسی کا احاطہ کر چکے تھے, ان کے کردار کا اللہ کریم احاطہ. مینز دے ور ٹوٹلی ان کنٹرول آف اللہ سبحانہ و تعالی, تو پھر وہ اچھلتے کودتے کیوں تھے؟ اللہ کو تو ان کے کردار کا پتہ تھا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته انا لوانا النار فالله خير الحافظ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ. اب جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کی تاریخ یہ رہی تھی کہ ان کے آپس میں قبائلی جھگڑے بھی تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آئیڈیالوجی کا جھگڑا تھا, نظریے کا جھگڑا تھا, لیکن قبائل کے آپس میں رقابتیں دیر سے چلی آ رہی تھی. ان کی اپنی انا کا مسئلہ تھا, مے کا, جس مے کو ہم ڈسکس کر رہے تھے, ان کے مہ کا مسئلہ تھا, اور مہ کے حوالے سے وہ ایک دوسرے کا بیڑا غرق کرتے رہے. راستے میں ایک قبیلہ پڑتا تھا, اس کا نام تھا بنو کنانہ, اور بنو کنانہ کا قریش سے زبردست جھگڑا تھا بہت قدیمی زمانہ سے. تو ان کو یہ فکر تھی جب مکے سے نکل رہے تھے کہ راستے میں بنو کنانہ آڑے نہ آئیں, ہم تو جا رہے ہیں حضور سے ٹکر لینے, لیکن بنو کنانہ کہیں راستے میں آڑے نہ آئے. اور اب سورہ انفال کا سبجیکٹ میٹر یہ کہ اللہ نے عزم کیا ہوا تھا کہ یہ جنگ ہو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ادروائز اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کر سکتا تھا کہ راستے سے ابو جہل اینڈ کمپنی کو واپس کروا تھا, نہیں, اللہ کریم کا عزم یہ تھا کہ یہ جنگ ہو اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. تو اب بنو کنانہ والے رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ختم کروایا؟ بنو نے کنانہ کے سردار تھے سراقہ ابن مالک, اس کا نام ہے سراقہ ابن مالک, اس کے چیف تھے بنو کنانہ کے, چیف آف ٹرائب. تو سراقہ ابن مالک کی شکل میں شیطان متشکل ہو کر ابو جال کے پاس آیا اور ابو جال سے کہہ دیا کہ انی جار لکم, I am going to support you fully. آپ کوئی فکر نہ کریں, میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں. اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے اور ابو جال نے اپنے لوگوں سے کہہ دیا کہ بس وہ خطرہ بھی ٹل گیا, یہ سراقہ بھی آئے ہیں, سراقہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں, بنو کنانہ بھی ہمارے سپورٹر ہیں. لیکن جب میدان بدر میں پہنچ گئے, اب شیطان ہی واز فیملیئر ٹو دا ملائکہ, وہ تو فرشتوں کو جاننے والے تھے اور وہ تو فرشتوں کو دیکھتے بھی رہے. جب اس نے جبریل کو دیکھا تو جبریل اس کی تو ابتدا سے نہیں بنتی, جبریل اور اس کی تو ابتدا سے نہیں بنتی. اس نے جب جبریل کو دیکھا تو اس نے اپنا ہاتھ چھوڑ دیا, اس نے کہا انی ارا ما لا ترون, ابو جہل سے کہہ دیا کہ میں تو چلا گیا. اس نے کہا بدبخت, میدان میں الٹے پاؤں پھرتے ہیں, یہ ہوتے ہیں آپ کے قبیلے کا حد. اس نے کہا کہ میں وہ مصیبت دوک رہا ہوں جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. بازن میں آ رہی. تو ابو جہل کو فہم آ گیا کہ پتہ نہیں یہ تو کوئی ٹریجڈی ہمارے ساتھ ہوئی, سراقہ تو ایسا نہیں کر سکتا تھا. تو نیچے دیکھیں, وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور جب شیطان زَيَّنَ لَهُمْ خوبصورت بنا رہے تھے ان کے لیے أَعْمَالَهُمْ ان کے کردار کو, وَقَالَا اور کہہ دیا شیطان نے ان کو, لا غالب لکم الیوم من الناس, کہ نہیں ہے غالب آنے والا آپ لوگوں کے اوپر آج کے دن کوئی بھی, آج کے دن کوئی بھی آپ کے اوپر غالب آنے والا نہیں. وانی جار لکم, اور میں آپ کا سپورٹر اور آپ کا پناہ دہندہ ہوں. فلما ترات الفیتان, جب فلما تراءت الفئتان, اور جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے, نکس علی عقبیہ, تو سراقہ ابن مالک کی شکل میں شیطان الٹے پاؤں پھر گیا, نکس وہ الٹے پاؤں پھر گیا, علی عقبیہ پیچھے کی طرف, وقال انی بری منکم, اور اس نے کہہ دیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں آپ لوگوں کے ساتھ, انی ارا ما لا ترون, میں دھوک دیکھتا ہوں فرشتوں کی وہ لشکر جو آپ نہیں دیکھ پاتے, انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, واللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. تو وہ تو دوڑ پڑا. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض, جب کہہ رہے تھے منافقین والذین اور وہ لوگ, فی قلوبهم جن کے دلوں میں مرض کمزوری تھی, جو بزدل تھے, جو کیا تھے بزدل تھے, یعنی بزدل لوگ اور منافق کہہ رہے تھے کیا کچھ, غر ہؤلاء دینہم, کہ ان مسلمانوں کو مغرور بنا دیا ہے ان کے دین نے, کہ جو بھی اقدام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا اللہ پر عقیدہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن ان کو دن میں تارے نظر آئیں گے کہ انہوں نے کن سے ٹکر لی ہے, یہ ہمیشہ دین کے احساس پر اس طرح دھوکہ کھا جاتے ہیں. اذ یقول المنافقون, جب کہہ رہے تھے منافق, والذین اور وہ لوگ, فی قلوبهم مرض, جن کے دلوں میں بزدلی اور ذوف, تاغر رہا اولائے دینہم, کہ مغرور کر دیا ہے ان دو ان لوگوں کو, غرہ دھوکے میں ڈالا ہے ان لوگوں کو دین و من کے دین نے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, لیکن جو اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر, فَإِنَّ اللَّهَ غَزِيزٌ حَكِيمٌ, تحقیق اللہ تعالیٰ وہ عزت والا ہے, حکیم اور حکمت والا ہے. وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, اور آپ دیکھ لیں گے اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا, جب روح نکالیں گے کافروں کے, کون؟ الْمَلَائِكَةُ, فرشتے عذاب والے, يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, وہ تپڑ ماریں گے وُجُوهَهُمْ, ان کے چہروں پر, وَأَدْبَارَهُمْ, اور ان کے کمر پر, ان کے کم, کیوں؟ حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر کی روح جب نکالی جاتی ہے کا انسلاخ الجلد من الشاد, جس طرح آپ زندہ بکرے کے چھمڑا ادھیڑ رہے ہیں, اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. یضربون کا انسلاخ الجلد من الشاد, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تشریح کہاں کر دی؟ آپ ذرا 30واں پارہ نکال دے سورہ النازعات, والنازعات غرقا, دیکھ لیا, والنازعات غرقا, مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی, والنازعات غرقا, مجھے قسم ہی النازعات غرقا ان فرشتوں کی, النازعات جو سختی سے نکالنے والے ہیں کافروں کے روح, جو کافروں کے روح کو انتہائی سختی سے نکالنے والی, والنازعات غرقا, مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی, النازعات جو نکالنے والے ہیں کافروں کے روح کو, غرقا انتہائی سختی سے, غرقا کا معنی ہے انتہائی سختی سے, والناشطات نشطا, اور مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی, الناشطات نشطا, جو انتہائی آرام سے اور نوبل طریقے سے مسلمانوں کی روح نکالتی رہے گی, الناشطات نشطا. حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کے روح کو نکالتے وقت کردار کے حوالے سے, جو مسلمان صالح عمل کا ارتکاب کر چکا ہو تو اس کے روح کو نکالتے وقت موت والا فرشتہ اس طرح اس کے بدن کو دباتا رہتا ہے اور کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, یا ایتھا النفس المطمئنہ, او سیٹسفائیڈ روح, سیٹسفائیڈ ان اے سینس کہ یو ور کمیٹڈ اینڈ ڈیووٹڈ ٹو دی دین اف اللہ سبحانہ, اٹ مینز دیٹ یو ار سیٹسفائیڈ, you are satisfied with the deen of Allah subhan, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya, chale Allah ke paas wapas jana hai, aap khush honge wahan aur Allah aapko khushi ke sare mauqe faraham karega. ab zara nikale surah al-fajr isi paare mein, بالکل آخری جائیں, دیکھ لیا تیس میں سپارے کا آدھا, آپ ذرا 14 نمبر آیت پہ چلے جائیں, ان ربک لبالمرصاد, دیکھ لیا, ان ربک, تحقیق آپ کے پروردگار, لبالمرصاد اسٹریٹجک پوائنٹ پر بیٹھا ہوا ہے, فاما الانسان, ہر کے انسان ہے, ازام ابتلا ربو, جب اللہ کریم ابتلا ربو, اللہ کریم اسے مبتلا کر دیتا ہے. ابتلا دو چیزوں کے معنی میں آتا ہے, کبھی نعمت کے معنی میں آتا ہے, کبھی مصیبت کے معنی میں آتا ہے. ازام ابتلا ربو, جب اسے مبتلا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پروردگار, فاکرمہ, اسے عزت دے دیتا ہے, ونغمہ, اور اسے لگژریس لائف دے دیتا ہے, فیقول, تو وہ کہہ دیتا ہے ربی اکرمن, میرے پروردگار نے مجھے بہت بڑی عزت دے دی ہے. وہ اچھلتا کودتا ہے, وہ اچھلتا ریجائز کرتا ہے. وَأَمَّا اِذَا مُبْتَلَاهُ, اور جب اللہ تعالیٰ اسے مبتلا کر دیتا ہے, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے, فَيَقُولُ, تو وہ مایوس ہو کر کہہ دیتا ہے ربی اَحَانَنَ, ہمیں پروردگار نے بڑا ذلیل کر دیا. کَلَّا, اللہ کریم فرماتے ہیں دونوں تصورات گپ ہیں, یہ جو دونوں تصورات اس کے ہیں, پہلے والے

نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم تقسیم کر چکے ہیں ان کے درمیان ان کے وسائل معاش دنیاوی زندگی میں. ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات, انہیں ایک دوسرے کے اوپر مرتبہ دے دیا ہے, رتبہ. اللہ سبحانہ وتعالی did not mean only the people who have material approaches and who have matter are controlling the materials. No. اب دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے ان کے پاس مال ہوگا لیکن جب تک انہیں لیبر نہ ملے what they will do then, what they will do then. So اس فیلڈ میں جہاں اسے لیبر کی ضرورت ہو تو لیبر کو پرائیورٹی ہوتی ہے, صحیح ہے. ادروائز پھر انہیں جلوس نکالنا ہے, لیبر نے پھر کیا کرنا ہے, جلوس نکالنا ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, تاکہ لوگ ایک دوسرے کو کنٹرول کرتے رہے. کارخانہ دار لیبر کو کنٹرول کرتا رہے اور لیبر کارخانہ دار کو کنٹرول کرتا رہے. جاگیردار وہ ہاری کو کنٹرول کرتا رہے اور ہاری وہ جاگیردار کو کنٹرول کرتا رہے. مگر یہ وامک نے وہاں وامک نے اور اس دو ان دونوں نے سن میں تاریخ چلائی ہاریوں کے لیے, ہاریوں کے لیے کہ بھائی یہ جاگیردار جو جاگیردار بیٹھا ہے یہ آپ ہی کی وجہ سے مزے لے رہا ہے, آپ چھٹی کریں ابھی اس کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی, اسے کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ملے گا. وہی ہوگا جو ان کا حشر ہوگا, دوسرے راہو کا بھی وہ حشر ہو جائے گا. ورحمت ربک خیر مما یجمعون, اور آپ کے پروردگار کی رحمت وہ بہتر ہے مما ان دنیاوی دولتوں سے, یجمعون جس میں لوگ لگے ہوئے جمع کر رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب آپ اسی چیز کو کرائیٹیرین نہ بنائیں کہ جس کے پاس میٹیریل بہت زیادہ ہے, دنیاوی مال و منال بہت زیادہ ہے, وہ اللہ کا بڑا محبوب تیرا. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے جس کو اپنی رحمت لی ہے, واٹ از رحمت, ہولی قرآن, واٹ از رحمہ, دا نبوہ بین گیون ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دینداری اور علم دین بین گیون ٹو سمباڑی, رحمت ربک. تبھی تو حضرت علی نے فرمایا کہ رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. حضرت علی نے فرمایا کہ ہم اللہ کی تقسیم پر بڑے راضی ہیں, اللہ کی تقسیم, وہ تو غریب آدمی تھے, حضرت علی تو بڑے غریب تھے, بلکہ اس کے والد صاحب اتنے غریب تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی نہیں بنے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مزاربت پہ کام کرتے رہے تو حضور کی مالی حالت کافی بہتر تھی, وہ ابو طالب کی پوری فیملی کو وہ سپورٹ کرتے رہے, بلکہ حضرت عباس سے کہہ دیا اپنے چچا سے کہ دیکھیے آپ کے بھائی ہیں اور میرے چچا ہیں اور اس کی 12 اولاد ہیں اور ان اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے, ان کو فیڈ کروانا ہے سب کچھ, تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. تو حضرت عباس تو حضور اسلام کے چچا بھی تھے اور یار بھی تھے, اس کے دوست تھے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے جو آپ کہہ دیتے ہیں. اس نے کہا جعفر اور اس کی ایک بہن کو آپ گھر لے چلیں, کہا ٹھیک ہے میں لے چلتا ہوں, اور حضور نے فرمایا علی اور اس کی ایک بہن کو میں اپنے گھر لے چلتا ہوں تاکہ چچا پر ذرا آسانی آ جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت علی کی شادی کروا رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو حضور نے اسے کہہ دیا کہ علی آئیں آپ مہر میں کیا کچھ دو گے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ہے کیا کہ میں دے دوں, اور ابھی تک اسے پتا نہیں تھا کہ یہ حضور اپنی بیٹی سے میری شادی کروا رہے ہیں. تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا تو ابھی جی شادی کا ارادہ نہیں اس لیے کہ میں نہیں افورڈ کر سکتا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے عزم کیا ہے فاطمہ یہ آپ کی بیوی ہوگی. میں کہا فبہا ونعمت, جب آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی اسے کچھ دے دیا کہ اسے آپ بطور مہر فاطمہ کو دے دیں, صحیح. تو حضرت علی نے فرمایا کہ رزینہ قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم, ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں, اللہ نے ہمارے لیے اچھا تقسیم کر دیا ہے, ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ دی ہے اور جاہلوں کو مال دے دیا ہے. اور حضرت علی نے پھر کمپیریزن کر دیا کہ فَإِنَّ الْمَالَ يُفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ, یہ مال تو جلدی فنا ہونے والی چیز ہے جبکہ علم ایک ایسی چیز ہے, آپ مرو گے اور علم باقی رہے گا, آپ مرو گے اور علم آپ کا وہ آپ کے بعد آپ کے شاگردوں میں باقی رہے گا, آپ کے عقیدت مندوں میں باقی رہے گا. بھائی لوگ کہیں گے ہمارے مولانا اظہر جمیل صاحب جو تھے اس نے ایک بار یہ مسئلہ بتا دیا تھا, تو اظہر پتہ نہیں وہ کہاں اس پہ بہت سارے جھاڑیاں وہ اگی ہوئی ہوں گی اس کے قبر پر, اور لوگ مولانا اظہر جمیل کا حوالہ دے رہے ہیں. کیوں آپ کہہ رہا تھا نہیں بولی بننے کا, ابھی تو اس ڈگر پر ہم نے آپ کو ڈال دیا ہے. اللہ ولولا ان یکون الناس امتا واحدا, زخرف یہاں پہ ہم لگے ہوئے تھے, زخرف 25ویں پارے میں, ولولا ان یکون الناس امتا واحدا, اور اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک جماعت بن کر کافر بن جائیں گے, اللہ کریم فرماتے ہیں اگر مجھے یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ سارے لوگ کافر بن جائیں گے دولت کے لیے تو پھر میں کیا کرتا؟ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضہ, تو میں کافروں کے گھروں کے سیڑھیوں کو بھی سلور کا بنا دیتا, ومغارجا اور ان کے لپس میں بنا دیتا سونے کا, علیہا یظہرون اسی کے حوالے اپنے چھتوں پہ چڑھ جاتے, ولبیوتهم اور ان کے گھروں کے دروازے, وسررا اور کشن وہ بھی سونے کے بنا دیتے, علیہا یتکئون اور اسی پر آرام کر دیتے, وزخرفا اور ڈھیر ساری دولت کفر کے حوالے سے میں ان کو دے دیتا. لیکن لوگوں کے ذہن میں تو دنیاوی حرص بہت زیادہ ہے, پھر لوگ کہہ دیتے کہ کفر ہی کے حوالے سے دولت ملتی ہے تو کیوں نہ کافر ہو جائیں آج. اللہ کریم فرماتے کہ اس لیے میں نے ذرا کنٹرول کیا. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہ ساری چیزیں یہ دنیاوی زندگی کے نفع ہیں, وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, اور آخرت کی بہتری آپ کے پروردگار کے نزدیک وہ ریزرو ہے متقین کے لیے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, وہ پائس پیپل کے لیے ریزرو رکھی ہوئی ہے. تو آپ جائیں وہاں تیسویں پارے پر جہاں کلا بلا تکرمون الیتیما, کلا ایسا نہیں ہے, بلا تکرمون الیتیما آپ یتیم کی اکرام نہیں کرتے. یہ لفظ ذرا زیادہ زوردار ہے, ایسا نہیں فرمایا اللہ نے کہ بلا تکرمون الیتیما, کہ آپ یتیم کو روٹی نہیں دیتے. یتیم کو روٹی دینا مسلمان کی ذمہ داری نہیں, یتیم کو عزت دینا اور معاشرے میں مساویانہ مقام دے دینا مسلمان کی ذمہ داری ہے. تبھی اللہ کریم نے اکرام کا لفظ استعمال کیا, اطعام کا نہیں استعمال, اکرام کا مستعمل نہیں کیا, اطعام کا, اکرام کا, کہ آپ نے یتیم کو ایکول پوزیشن پر دے آنا ہے. دیٹ از اسلام. کلا بلا تکرمون الیتیما, آپ یتیم کی اکرام نہیں کرتے, ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور آپ اپنے کو ترغیب نہیں دیتے کہ مسکینوں کو کھلانا ہے, وتاکلون التراث, اور آپ تو غیروں کا حق لے لیتے ہیں, اکل لما جم کر لے لیتے ہیں, دید دلیری سے لے لیتے ہیں کہ اوروں کو کیا دیں, آپ تو غیروں کے حق پر دید دلیری سے قبضہ جما لیتے ہیں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا, اور آپ مال کی محبت میں بالکل پک گئے ہیں, عقیدہ بن چکا ہے آپ کے مال کی محبت میں. كَلَّا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اذا دکت الارض دکن دکا, جب میں اس زمین کو زبردست ارتھ کویک سے جھٹکا دے دوں گا, وجاء ربک اور آپ کا پروردگار, والملک اور فرشتے آ جائیں گے, صفن صفا اللہ کے فرشتے سب باندھے ہوئے اللہ کے حکم کے منتظر رہیں گے کہ کس آدمی کو پکڑنا ہے اور کہاں پھینکنا ہے. وجی ایومئذ بجہنم, اور اسی دن جہنم کو لوگوں کی نظروں کے سامنے لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان, دیکھیے مجھے, یومئذ یتذکر الانسان, اسی دن انسان اپنے حافظہ پہ زور دے دے گا. یومئذ یتذکر الانسان, یہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا, وہ اپنے ریکارڈ کے متعلق سوچے گا, وہ اپنی ماضی کے متعلق سوچے گا. آدمی جب بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کرتا رہتا ہے, کر رہے کہ نہیں, حافظہ کو حرکت دینا چاہتا ہے, اسے موٹیویٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ حافظہ ہی ریکال ہز مائنڈ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ فرشتوں کو دیکھ لیں گے کہ وہ تو صفوں میں تیار کریں, شریف والے, شریف والے کہ ابھی حکم دے ہیں فلاں جگہ پہنچنا ہے, صحیح کہ شریف والے وہ تو تیار کریں. ایک بات, اور جیل جو ہے جیل جہنم, اسی کے لیے بھی آپ کو بڑی دور نہیں لے جانا, وہ نظر آ رہا ہے. اسی دن اللہ کریم اس جیل کو اس طرح کھینچ کے لوگوں کے سامنے لے آئے گا کہ وہی ہے, سامنے دیکھا کرو. مسلمان دیکھیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی عافانا عن ذلک, یا اللہ آپ کے لیے ساری تعریف ہے کہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دلائی. اور کافر دیکھیں گے تو پیشاب اس کا چھوٹ جائے گا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یومئذ یتذکر الانسان, اسی دن انسان اپنے مائنڈ کو ریکال کرے گا, وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى, لیکن اس کا حافظہ اس کا ساتھ نہیں دے گا. یقولو, وہ کہتا رہے گا, یا لیتنی, کاش قدمت لحیاتی, میں زندگی کے لیے کچھ کر جاتا. فَيَوْمَئِذٍ, اسی دن, لا يغذب عذاب احد, کوئی بھی اللہ کے عذاب جیسے عذاب نہیں دے سکتا. اسی دن کا جو عذاب ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں جسٹ امیجن, اللہ کے عذاب کا آپ تصور نہیں کر سکتے, کوئی دوسرا دے سکتا ہے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اور اللہ کے اللہ کی طرح باندھنا, یہ کسی کو طریقہ نہیں آتا کہ اللہ آدمی کو باندھتا ہے عذاب کے سامنے تو کس طرح سخت باندھتا ہے کہ چھوٹنا مشکل ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, او سیٹسفائیڈ نفس, دینا فاللہ سبحانہ وتعالی ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, آپ کے لیے تو کوئی فکر مندی کی بات نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں سب کچھ ہے وہاں, لیکن سیٹسفائیڈ روح جو انسان کی ہے, دوز ہو ار سیٹسفائیڈ ود دی دین اف اللہ سبحانہ, دے ور ٹوٹلی ڈیووٹڈ ٹو دی دین اف اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ انہیں کہے گا ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, آپ تو پروردگار کے پاس جائیں. راضیتن کا معنی آپ خود خوش ہوں گے, راضیتن کا معنی آپ خود خوش ہوں, اور مرضیہ کا معنی یہ کہ اللہ آپ سے پوچھے گا کہ کون سی چیز آپ کی چاہت ہے کہ میں آپ کو دے دوں. مرضیہ کا معنی یہ کہ اللہ پوچھے گا کہ آپ کو خود ہی کو کر بلند اتنا, اللہ نے اچھی بات کہی کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. تو مرضیہ کا معنی یہ کہ خدا خود پوچھے گا تیری رضا کیا ہے, راضیتن مرضیہ. فدخلی فی عبادی, داخل ہو جائیے فی عبادی میرے بندوں کے زمرے اور گروہ میں, ودخلی جنتی اور داخل ہو جائے میری جنت میں. تو واپس اپنے سبق, ولو ترى اذ توفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم, اور اگر آپ دیکھیں گے جب روح نکالیں گے کافروں کی کون, الملائکہ تو فرشتے, یضربون وجوہم و ادباراہم, ان کے کمر اور ان کے چہروں کو مارتے رہیں گے, مین سختی کریں گے ان کے ساتھ, ان کے ساتھ سختی کریں گے روح نکالتے وقت. وذوقوا عذاب الحریق, اور انہیں کہیں گے کہ چکلو یہ جلانے والی عذاب ہے, ذالک بما قدمت ایدیکم, یہ اس وجہ سے کہ جو کچھ آپ عمل کر چکے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ, اور بات یہ کہ ان اللہ, اللہ تعالیٰ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, وہ اپنے بندوں پہ تھوڑا سا ظلم بھی نہیں کرتا. سو دی تھنگز وچ یو آر فیسنگ اینڈ پاسنگ تھرو, جن چیزوں سے آپ گزر رہے ہیں, دیٹس یور اون ڈیڈز, یہ آپ کے اپنے اعمال ہیں. ہر کے برماس ازماس, کہ میرے اوپر جو مصیبت آئی ہے یہ میری اپنی وجہ سے آئی ہے. تو آپ کے پاس ساتھیوں جو سختی کی جا رہی ہے روح نکالتے وقت, اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں, اللہ نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون, کہ آپ اپنے ساتھ خود ظلم کر چکے ہیں, یہ تو اس کا ریفلیکشن ہے جو ہو رہا ہے, یہ تو اس کا انعکاس ہے جو آپ کے اوپر ہو رہا ہے. کذاب آل فرعون والذین من قبلہم, کذاب آل فرعون, ان کی حالت اور کیفیت, کذاب آل فرعون, یہ آل فرعون کی کیفیت جیسی ہے, والذین من قبلہم, اور ان لوگوں کی جو فرعونیوں سے پہلے تھے, قوم نوح, قوم عاد اور قوم سمود. جب اللہ کریم فرعونیوں سے قبل کی بات کرتے ہیں تو قوم عاد, قوم سمود اور قوم شعیب اور قوم نوح. کذاب آل فرعون, ان کی حالت اور کیفیت یہ, کذاب آل فرعون, یہ حالت ہوگی آل فرعون کی طرح, والذین من قبلہم, اور ان لوگوں کی جو فرعونیوں سے پہلے تھے, عاد, سمود, قوم نوح, قوم شعیب, قوم لوط. کفروا بآیات اللہ, جو کفر کر چکے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کے, فاخذہم اللہ بذنوبہم, اللہ کریم نے انہیں پکڑا, بذنوبہم, ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ, قوی, وہ قوت رکھنے والا ہے, شدید العقاب, اور سخت عذاب دینے والا ہے. ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم, ذالک بان اللہ, یہ سارا بیان اور ساری تفصیل اس لیے, ذالک, یہ ساری تفصیل اس لیے, بان اللہ, کہ اللہ تعالی لم یک مغیرا نعمتا, نہیں ہے تبدیل کرنے والا نعمتا, اس نعمت کی, انغمہا غلا قوم, جو وہ کر چکے ہیں کسی قوم کے اوپر, حتی یغیرو ما بینفسیم, تا آکے وہ خود ہی تبدیلی لے آئیں اس حالت کی جو ان کے نفوذ پر ہے. تو اس قسم کی ایک آیت آگے گزر چکی تھی اور ہم نے تین ترجمے کیے تھے, اس کے تین تفسیر کیے تھے, تو کسی کو یاد ہوں گے. یہ آیت گزری تقریباً اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم, تو کسی کو بھی نہیں یاد, تو اس طرح کام چلے گا نہیں. تو ایک معنی تو وہ ہے جو اردو کے کسی شاعر نے اپنے شعر میں کر دیا ہے, لوگ غلط سمجھتے ہیں وہ علامہ کا شعر نہیں کسی اور کا ہے, کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا, کہ آپ خود اپنی حالت کی تبدیلی کی جدوجہد کریں گے تو اللہ سپورٹ دے دے گا. تو آیت کا ایک مفہوم تو وہی ہے جو شاعر نے بیان کر دیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آپ خود تک دو کریں گے تبدیلی آ جائے گی. آپ اس طرح ٹس سے مت یغیر ما بانفسهم حتى یغیروا ما بانفسهم, اللہ تعالی لوگوں کی وجودی حالت کو تبھی تک تبدیل نہیں کرتا جب ان کی ذہنی حالت میں تبدیلی نہ آئے. لوگ جو ایک نظام کے ساتھ ایڈجسٹڈ ہو چکے ہیں ان پہ تبدیلی نہیں آ سکتی. اب سن کے ہاریوں میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا, دے آر ایڈجسٹڈ دیئر, کیوں ہے کہ نہیں. اور پنجاب کے دیہات میں جو رہ رہے ہیں چودھریوں کے تسلط میں, ہمارے چودھری صاحب کی بات نہیں کر رہے ہیں, دوسرے چودھری کی بات کر رہے ہیں جو والوں کو دبائے ہوئے ہیں, جو والوں کو دبائے ہوئے ہیں, ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس لیے کہ ان کی ذہنیت نہیں بدلتی. جب تک ان کی ذہنیت پہ آپ کام نہیں کریں کہ ذہن تبدیل ہو جائے ذہن تب. اور آگے بات بنی اسرائیل کی گزر چکی تھی کہ انہیں کیوں سارا سینا میں بھجوا دیا گیا, اس لیے کہ ان کی ذہنی تربیت ہو جائے, ورنہ وہ فرعونیت کے نظام کے تخت غلامی میں ایڈجسٹ ہو چکے تھے, تبھی تو وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا فإن اللہ حرمها عليهم 40 سنة يطيحون في الأرض, موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ یہ غلامی میں ایڈجسٹ قوم ہے, آپ انہیں سارائے سینہ میں لے جائیں, سارائے سینہ میں لے. تو جو ابھی 40-50 سال عمر کے ہیں جو غلامی میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں, تو 40 سال میں ان کی چھٹی ہو جائے گی, اور جو نئی پود آ جائے گی وہ وہاں آزاد فضا میں صحرائی زندگی میں سارائی فضا میں وہ آزادانہ ماحول میں پلیں گے پھولیں گے, تو وہ پھر کسی کی غلامی برداشت نہیں کریں گے, وہ غلامی برداشت نہیں کریں گے. پھر آپ انہیں جن سے بھی ٹکرانا چاہیں تو وہ ٹکر لیتے رہیں گے, جن سے بھی ٹکرانا چاہیں تو وہ ٹکر لیتے رہیں گے. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعما علی قوم, یہ بیان اس لیے بان اللہ کہ اللہ تعالی لم یکو مغیر نعمت انعما علی قوم, ہرگز نہیں ہے تبدیل کرنے والا اس نعمت کا جو نعمت اللہ کریم دے چکا ہے کسی قوم کو, حتی یغیروا ما بانفسهم, تا آنکہ وہ خود ہی تبدیل کر دے وہ نعمت جو ان کو دے دی گئی ہے. تو تیسرا ترجمہ جو ان الفاظ سے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جو نعمت کسی قوم کو یا فرد کو ملتی ہے اسی کے لیے کوئی باعث اور موٹے اور محرک نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دے دیا ہے, ہم نے کوئی اللہ کریم کو اس کی کاش کی ادائیگی کی ہے؟ اب بتائیں لیکن جو کچھ ہمیں دیا ہے, اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کریں گے تو اللہ کریم کسی وقت اپنی اس نعمت کو ہم سے وڈرا کر سکتے ہیں. تو اللہ کریم نعمت دینے کے لیے کوئی پرائز نہیں لے لیتے, نعمت دینے کے لیے کوئی پرائز نہیں وصول کرتے, لیکن جب نعمت آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ ڈسوبیڈینٹ بن جاتے ہیں تو کبھی اللہ کریم اسے وڈرا کر دیتا ہے. تو نعمت کے دینے کے لیے کوئی موٹیو نہیں ہوتا, لیکن واپس دینے کے لیے اللہ کریم اس طرح مفت میں واپس نہیں لیتا, مفت میں واپس نہیں وڈرا کرتا, اسی کے لیے آپ محرک بنتے ہیں تو تبھی وڈرا کر دیتا ہے. یہ آپ مسئلہ لکھیں, یہ اس آیت کے تین مفاہیم. ایک تو یہ کہ تبدیلی تب آئے گی جب آپ خود تبدیلی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے, ایک دوسری بات کہ وجودی حالت میں تبدیلی تبھی تک نہیں آتی جب ذہنی حالت میں تبدیلی ہوتی. اور تبھی حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس نے انقلاب کے مراحل ذکر کیے ہیں, آپ لکھنا چاہیں تو لکھیں, کہ انقلابی پروسیس یہ شروع ہوتی ہے فکری انقلاب سے, لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا. کیسے انقلاب سے؟ فکری انقلاب سے, مینٹلی ریولوشن آپ لے آئیں گے. اور دوسرا سٹیج وہ ہوگا جماعتی انقلاب, کہ اور جن لوگوں کی فکر میں تبدیلی آ گئی ہے انہیں آپ ایک جماعتی لڑی میں پروئیں گے, ان کی یونائٹڈ آرگنائزیشن ہوگی, انہیں آرگنائز کریں گے. اور تیسرا سٹیپ وہ کہتے ہیں قومی انقلاب. کیا؟ قومی انقلاب, ایک خاص ریجن آپ مختص کریں گے کہ وہاں پہ یہ تبدیلی نافذ کریں گے. قومی انقلاب, اور پھر اسی ریجن کو اپنا مرکز اور سنٹر بنا کر بین الاقوامی انقلاب کے لیے تگودو کریں گے. وہ فرماتے ہیں حضور پاک نے یہی اسٹیپس لے لیے تھے, فکری انقلاب لے آئے, ساتھیوں کو تیار کر دیا, انہیں ایسے جماعتی نظام میں پرویا کہ وہ یکجان دو قالب ہو گئے. وہ کیا ہو گئے چودھری صاحب؟ یکجان دو قالب ہو گئے. فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا اپنے محبوب سے کہ من تو شدم اور تو من شدی, من تو شدم اور تو من شدی, وہ من جان شدم تو تن شدی, من تو شدم تو من شدی, تمہیں فارسی نہیں آتی, اور من جا شدم تو تن شدی, کہ میں کنورٹ ہو گیا آپ میں اور آپ کنورٹ ہو گئے میرے میں, وہ من جا شدم تو تن شدی, میں روح بن گیا اور آپ اسی کے لیے باڑی, اور روح از لائنگ دیئر ان سائڈ دا باڈی, تاکس نہ گوید باد ازی من دیگرم تو دیگری, تاکہ آج کے بعد لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ میں کوئی اور ہوں اور آپ کوئی اور, وی آر دا سیم. کمال کیا, تاکس نہ گوید باد ازی من دیگرم تو دیگری. تو حضور نے صحابہ کرام کی جماعت کو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایک کر دیا تھا, کوئی امتیاز باقی نہیں رہا تھا. عثمان کا مال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے مسلمانوں کا مشترک مال تھا, عبد الرحمن ابن عوف کا مال سارے مسلمانوں کا مشترک مال تھا. آدمی کے پاس پانچ روپے بھی نہ ہوتے اور وہ شادی کا بندوبست کر جاتا, ارے بھائی شادی کی ذمہ داریاں, اس کے لیے ولیمے کا انتظام, اس کے لیے کپڑے, اس کے لیے شیلٹر, اس کے لیے گھر, وہ کہہ رہے تھا عثمان ہے. حضور سے بات کریں گے, عثمان سے کہہ دے گا سب کچھ انتظام کر دے, عبد الرحمن ابن عوف سے کہہ دے گا سب کچھ انتظام کر دے گا. اور تو عثمان بیٹھے رہتے, لوگ آتے رہتے, جی حضور نے بھجوا دیا میری شادی ہے. اگر میں ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ بھائی آپ کی شادی ہے میری توڑیے. شیخ نے مزے, حضرت عثمان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے شیخ نے مزہ لے لیا کہ ساری لوگوں کی شادیاں ایسی ہوتی جو عثمان کی اپنی شادی ہو رہی ہو, سارے لوگوں کی شادیاں ایسی جس طرح عثمان کی اپنی شادی ہو رہی ہو. بھائی وہ لگا ہوا ہے, وہ فلاں سونا لے رہا ہے, کپڑا لے رہا ہے, گھر بنا رہا ہے, کیا بھائی وہ قاری صاحب کی شادی ہے. اللہ اکبر, صرف باتوں سے کیا موج بنتا ہے. آپ نے کبھی قاری صاحب سے بھی پوچھ لیا کہ کیا گزر رہی ہے؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم, یہ بیان اس لیے تاکہ آپ لوگوں کا یقین بن جائے کہ اللہ تعالیٰ لم يكن مغيرا نعمة, اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کرنے والا ایک نعمت کو, أنعم على قوم جو وہ کر چکا ہے کسی قوم کے اوپر, حتی یغیروا تاکہ وہ خود تبدیل کر دیں, ما بأنفسهم وہ جو ان کے اوپر ہے, تاکہ وہ لوگ خود اسی نعمت کی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے, وان اللہ اور اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے, علیم جاننے والا ہے, کداب آل فرعون ان لوگوں کی حالت, فرعونیوں کی طرح ہے, والذین من قبلہم ان امتوں کی طرح جو فرعونیوں سے پہلے تھے, کذبوا بآیات ربہم انہوں نے جھٹلا دیا تھا اپنے پروردگار کی آیات کو, فَحَلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ہم نے ہلاک کر دیا تھا ان لوگوں کو ان کے ذنوب اور گناہوں کی وجہ سے, وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے غرق کر دیا تھا آلِ فِرْعَوْنَ کو, وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ سارے لوگ ظلم کرنے والے تھے اپنے اوپر, سارے لوگ کانو ظالمین ظلم کرنے والے تھے اپنے اوپر. آپ سورہ آل عمران آیت نمبر 15 نکالے, تقریباً یہی تصور بدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی دے دیا تھا, آل فرعون والذین من قبلہم, دیکھ لیا کذاب آل فرعون ان لوگوں کی حالت آل فرعون کی طرح ہے, والذین من قبلہم اور ان امتوں کی طرح جو آل فرعون سے پہلے تھے, کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلا دیا تھا, فاخذہم اللہ بذنوبہم اللہ تعالیٰ نے گرفت میں لے لیا انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے, واللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. تو یہ دو آیتیں آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 54 اسی کا مضمون, اور سورہ آل عمران کے آیت نمبر 10 کا مضمون دی سیم تھنگ. اب دیکھیں آیت نمبر 52 اور 54 آج کے سبق میں, اور آیت نمبر 10 سورہ آل عمران کی. وہاں بھی بدر ہی کے حوالے سے وہ تذکرہ کیا تھا, کیونکہ پیچھے اس کے بدر کا واقعہ ہے. قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا, آپ کے لیے ایک واضح نشانی تھی ان دو لشکروں میں جو فیس ٹو فیس ہو گئے. اور یہاں تو سورہ انفال کل کا کل سورہ بدر میں لگا ہوا ہے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا, تحقیق زیادہ بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کفر کر چکے ہیں. ان شر الدواب, انسان بھی حیوان ہی ہے, انسان بھی حیوان, اور حیوانوں میں سب سے بدترین حیوان وہی ہوتا ہے جو کسی نفع کا نہیں ہوتا. بدترین حیوان ہاں جو کسی نفع کا نہیں ہوتا, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کفار نہ 3 میں ہے نہ 13 میں, تو حیوانوں میں سب سے بدترین حیوان یہ ہے. حیوانوں میں سب سے بد, ایک تو یہ کہ ان کا عقیدہ کفر کا ہے, ایک, اور دوسری بات یہ کہ یہ نہ سنتے ہیں اور نہ جانتے ہیں بات کو. آپ ذرا اسی سورت کے آیت نمبر 22 پر واپس چلے جائیں. دیکھ لیا, ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون, تحقیق شر الدواب عند اللہ, تحقیق سب سے زیادہ بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں, الصم جو بہرے ہیں, البکم اور گونگے ہیں, اور الذین لا یعقلون اور وہ جو بات کو سمجھتے بھی نہیں. تو بہرے ہیں, سنتے نہیں, گونگے ہیں, بولتے نہیں, اور بات کو سمجھتے نہیں, عقل بھی کام نہیں کر رہا. تو حیوان بھی ہو ان کا شعور بھی کام نہ کرے, اور گونگا بھی ہو اور بہرا بھی ہو. تو وہاں اللہ کریم نے صفات کے حوالے سے کفار کا ذکر کر دیا, الصم البکم الذین لا یعقلون, اور یہاں کفر کے حوالے سے. کہ ان شر الدواب عند اللہ, تحقیق سب سے بدترین جانور اللہ کے نزدیک, الذین وہ لوگ ہیں, کفروا جو کفر کر چکے ہیں, فہم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے, الذین غاہت منہم یہ وہ لوگ ہیں, غاہت منہم جن کے ساتھ آپ معاہدہ کر چکے ہیں, ثم ینقضون عہدہم اور وہ توڑتے رہتے ہیں عہدہم اپنے وعدے کو, فی کل مرت ہر نمبر اور ہر کرت, وہم لا یتقون اور وہ وعدہ توڑنے سے اوائڈ ہی نہیں کرتے, کہ وعدہ توڑنا یہ ان کا معمول بن چکا ہے. تو دس آیت از ریلیٹڈ ٹو دی یہود آف مدینہ, الذین عاہدت منہم, اللہ کریم نے وہاں فرما دیا کہ بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو گونگے ہیں, بیرے ہیں, ان کا عقل کام نہیں کرتا. سو دیٹ آیت از ریلیٹڈ ٹو دی کفار آف مکہ, ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم, دس از ریلیٹڈ ٹو دی یہود آف مدینہ. یہ آپ لکھیں تاکہ پھر کنفیوز نہ ہو جائے. وہ آیت, آیت نمبر 22, اس آیت کا تعلق ہے کفار مکہ سے, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گونگے ہیں, بہرے ہیں, ان کا عقل کام نہیں کرتا. اور یہ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ, اللہ نے واضح کر دیا کہ یہاں ان بدترین جانوروں سے مراد وہ لوگ جن کے ساتھ آپ وعدے کر چکے ہیں, معاہدہ کر چکے ہیں, اور وہ معاہدے کو توڑتے رہتے ہیں. تو یہ عمل تھا یہود مدینہ کا, یہود مدینہ کا, جن کے بڑے قبائل 3 تھے, چھوٹے چھوٹے بہت سارے تھے, لیکن بڑے اور قابل ذکر قبیلے وہ 3 تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ. پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو باہر نکالا, کہ انہوں نے اسلحہ جمع کر دیا تھا مدینہ پر حلہ بولنے کے لیے اور قبضہ جمانے کے لیے, بنو قینقاع. اور دوسرے نمبر پر بدر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا بنو نذیر کو, بنو نذیر کو, اور خندق کے موقع پر پھر نکالا بنو قریظہ کو. بدر کے موقع پر سازش کر چکے تھے بنو نذیر والے, بنو نذیر والے, اور خندق, غزوہ خندق کے موقع پر سازش کر چکے تھے بنو قریظہ والے. بس وہی ہے, طبیعت تو نہیں بدلتی, اذا ثبت الشيء ثبت بلوازم, جب چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اپنے حواشی اور زوائد اور صفات کے ساتھ ہی ثابت ہوتی ہے. اب میں جہاں جاتا ہوں تو میری جتنی ساری کوالٹیز یا ہیبٹس یا عادات اچھے برے ہیں وہ میرے ساتھ ہی جاتے رہیں گے, چاہے میں اللہ کے گھر بھی چلا جاؤں, عادات تو نہیں بدلتے. تو یہود جہاں بھی ہوتے ہیں ان کے عادات وہی رہیں گے ان کے عادات. اب ہم مسلمان وہاں بیت اللہ بھی جاتے ہیں تو اللہ رحم فرمائے جیسا گن ہم یہاں پھیلاتے ہیں یا پاکستان میں پھیلاتے ہیں اسی طرح وہاں بھی پھیلاتے ہیں. اللہ رحم فرمائے کیوں نہیں پھیلاتے وہاں مکہ معظمہ میں؟ اللہ رحم فرمائے پھر کہ چلنے پھرنے کے بھائی پانی ہے اس طرح پھینک دیتے ہیں. اور اللہ رحم فرمائے کیلے کے چھلکے بس پھینک دو. وضو کی جگہ تو چھوڑے وہ جو مزدلفہ میں ہوتے ہیں یہ روڈ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہیں. اللہ رحم فرمائے اذا ثبت الشیخ ثبت بل وادی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا سمعتم بجبل انزال عن مکانی فصدقوه وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ زَالَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ. اگر آپ نے یہ سنا کہ فلاں پہاڑی لاس اینجلس کی جو ہوتی وہ نیو یارک چلی گئی. لاس اینجلس میں ایک پہاڑی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ نیو یارک. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاسیبلٹی ہے پاسیبلٹی ہے, لیکن اگر کسی آدمی کے متعلق آپ نے سوچ لیا کہ اس کی عادت تبدیل ہو گئی تو حضور نے فرمایا فلا تصدقوا, اس کی تصدیق نہ کریں, کبھی ہوتا نہیں. نہیں عادت سم تھنگ ایلس, عقیدہ از سم تھنگ ایلس. عادت اور علت میں فرق ہوتی ہے. ہمارے بابا عبد الرحمان نے اس کا امتیاز کیا دیکھے علت نارسی اور عادت نظیر سڑینا. علت نارسی وہ عادت نظیر سڑینا خدا دن کاندھی کو بدا چار عادت سو کہ علت چلی جاتی ہے لیکن عادت یہ آدمی سے نہیں چلی جاتی. اور اس نے فرمایا کہ خدا سے مانگنا ہے کہ خدا وندہ ہمیں بری عادتوں سے بچائے, اس سے پھر چھٹکارا نہیں ملتا. الذین غاہت منہم یہ وہ لوگ ہیں غاہت منہم جن کے ساتھ آپ معاہدہ کر چکے ہیں ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ اور پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے وعدے کو فی کل مرہ بار بار فی کل مرہ بار بار وہم لا یتقون اور وہ اوائڈ نہیں کرتے وعدے کے توڑنے سے فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ. اب دیکھیے یہ یہود یہ ایسے تھے کہ سازش کرتے اور وہاں بیہائنڈ دا سکرین بیٹھے رہتے فرنٹ پہ نہ آتے فرنٹ پہ. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر وہ فرنٹ پر آ گئے فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ اگر آپ نے انہیں پا لیا فِي الْحَرْبِ میدان جنگ میں فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ تو ان کے خلاف شَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ان کے خلاف حجام دلائے ان لوگوں کو جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی وہ آپ کے فلاں فلاں جو ہیں انہوں نے ان سے آپ نے خود نبٹنا ہے. فلاں فلاں جنگ میں تھے تو آپ لوگوں وہ آپ کے قوم کے لوگ ہیں آپ نے خود نبٹنا ہے. شرط بے من خلفہم کا معنی یہ ہے کہ جن کو آپ جنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ جنگ میں آ گئے ہیں کفار کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم نے فرمایا فشرت بہم من خلفہم ان کے قوم والے جو وہاں مدینہ میں بیٹھے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیے آپ کی ذمہ داری ان سے نبٹنا ان سے نبٹنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. انہوں نے وعدہ خلافی کی ایک معنی. اور دوسرا معنی کہ فشرت بہم من خلفہم ان سے کٹوائے وہ لوگ جو پیچھے رہ چکے ہیں. یہ تو جنگ میں آ گئے ہیں جی جنگ میں آ گئے ہیں آفٹر دیٹ جنگ دے آر ٹو بی سپورٹڈ بائی دیئر فیملی ممبر. وائے؟ جبکہ وہ وعدے کے پابند ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے. تو یہ لوگ جو جنگ میں آئے ہیں اگر مدینہ میں بیٹھے ہوئے یہود کہتے ہیں کہ وی ور ناٹ دی سپورٹرز آف دوز پیپل صحیح, تو پھر آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, میں نے ان کو اٹھا کر باہر پھینکنا ہے. ان لوگوں کو میں نے اٹھا کر تو سب بات ذہن میں آ گئی. یہ جنگ کے بہترین اصول ہیں. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ اور تیسرا معنی فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ جب بھی آپ پا لیتے ہیں ان کو فِي الْحَرْبِ جنگ میں فَشَرِّدْ بِهِمْ خَلْفَهُمْ تو پیچھے سے ان کی رسد اور سپورٹ کو کٹوا دیں. یہ جنگ کا ایک بہترین اصل اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ پیچھے سے رسد کٹوا دیں. فَشَرِّدْ بِهِمُ الْخَلْفَ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمِ الْخِيَانَةً اور اگر آپ ڈرتے ہیں کسی قوم سے خیانتاً خیانت اور چیٹنگ کرنے کے کہ وہ وعدے کے تو وعدے کو توڑ دیں گے اور آپ کے پاس سفیشنٹ پروفس ہیں کہ وعدہ توڑنے کے درپے ہیں اگر انہیں موقع مل جائے. اگر انہیں موقع مل جائے تو اس وعدے کو توڑیں گے وعدے کے ساتھ تبھی تک کمیٹڈ ہوں گے جب تک آپ سے ڈرتے ہوں گے جب تک آپ سے ڈرتے ہوں جبکہ آپ کے پاس سفیشنٹ پروف اور انفارمیشن ہیں اطلاعات ہیں اور آپ مطمئن ہو چکے ہیں کہ جس طرح بھی ان کو موقع ملے تو وہ وعدے کو توڑ دیں گے, وعدے کی پاسداری نہیں کریں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا جب آپ مطمئن ہو جاتے فم بس علم اعلیٰ سوا تو وہ ایگریمنٹ ان کے منہ پر دے مارے, یہ لے لیں آپ کا ایگریمنٹ صحیح, وی ہیو گاٹ سفیشنٹ انفارمیشن ان دس ریگارڈ, یو آر کمیٹڈ انٹل اینڈ انلیس یو آر افریڈ آف. اور جب بھی آپ کی فیئر ختم ہو جائے تو آپ نے وعدے کی پاسداری نہیں کرنی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اگر اف یو ہیو گاٹ سفیشنٹ انفارمیشن ان دس ریگارڈ تھروٹ آن دیئر فیسز, وہ معاہدہ ان کے منہ پر دے مارے. چھوڑی صاحب ایمان کی بات ہے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمِ الْخِيَانَةً, اگر آپ ڈرتے ہیں کسی قوم سے خیانتاً وعدہ توڑنے کے حوالے سے, فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ, تو آپ تھرو کریں پھینک دیں انہیں, عَلَى سَوَاءٍ ایکولی, وہ توڑ رہے ہیں تو آپ ابھی سے انہیں پھینک دیں. کیوں؟ ان اللہ لا يحب الخائنین, التحقیق اللہ تعالی پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والوں کو. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا, ولا يحسبن الذين, اور خواب و خیال میں نہ آئے کافروں کو وہ یہ نہ گمان کریں, کافر یہ نہ سمجھے. ولا يحسبن الذين كفروا, اور کافر یہ نہ سمجھے, سبقوا کہ وہ چھوٹ گئے, کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ چھوٹ گئے. انہم لا یوجزون, یہ کبھی بھی ہمیں کمزور نہیں کر سکتے. واعدوا لہم ما استطعتم من قوا, واعدوا لہم, اور تیار کرتے جائیے لہم ان کفار کے لیے, ما استطعتم, وہ جو آپ کے بس طاقت میں, من قوۃ اسلحے سے, جتنا اسلحہ آپ تیار کر سکتے ہیں تو آپ اسلحہ تیار کریں, آپ غافل نہ رہیں, آپ غافل نہ رہیں. اور میں نے مسئلہ بتا دیا تھا, یہ تین ائمہ کے نزدیک امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک, اور آل حدیث کے امام داؤد ظاہری اور حافظ ابن حزم رحمہم اللہ, انہی پانچوں کا مسلک یہ ہے کہ مسلمانوں کی ریاست اور کافروں کی ریاست کے علاقات اور تعلقات کی اساس پیس ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ کیا پیس, امن ہونی چاہیے, جنگ عارضی چیز ہے. امن ہونی چاہیے اور جنگ عارضی. امام بونیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگ اساس ہے اور امن عارضی چیز ہے. جنگ جو ہے وہ بنیاد ہے اور امن عارضی چیز ہے, ان اے سینس کہ آپ نے کبھی بھی غافل نہیں بننا کہ یہ میرے دوست بن گئے, کیونکہ پیس ٹریٹی ہو چکی ہے. دا ٹائم وین دے ول فائنڈ اینی اپرچونٹی دے ول کل یو پیپل. صحیح. تو امام بونیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاصل فی العلاقات بین الکفار والمسلمین الحرب, کہ مسلمان اور کفار کے باہمی تعلقات وہ اس تصور پہ ہونے چاہیے کہ جنگ ہماری بنیاد ہے اور امن عارضی چیز ہے. جب تک وہ کمیٹڈ رہیں امن کے ساتھ, ہم بھی رہیں گے. لیکن جس وقت بھی ہم انفارمیشن حاصل کر چکے کہ ناؤ دے آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ, دین وی مسٹ ہیو دا قوا ٹو ڈیفینڈ اور سیلف. اور کب ڈیفینڈ کریں گے؟ جب آپ کے پاس اسی انداز کا اسلحہ موجود. تبھی تو قرآن کریم نے فرمایا, ہاں نہیں, یعنی جب اگر آپ ان کے امن پر اعتماد کر کے, اس طرح بس یہ ہمارے بڑے پکے دوست ہیں, بڑے پرامن لوگ ہیں, اب جب جنگ کا موقع آئے تو انہوں نے تو اپنی تیاری خوب کر دی ہے, اور ہمارے ہاں پشتو میں ایک ضرب المثل ہے کہ جنگ کی حسن نصر دی گی, جنگ کی حسن نصر, کہ جب جنگ آ جائے تو اس وقت پھر آپ گھوڑوں کو تیار نہیں کر سکتے, گھوڑے تو پہلے سے تیار ہونے چاہیے. صحیح. تو یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کریم فرماتے گھوڑے ہمیشہ تیار رکھیں, اسلحہ ہمیشہ تیار رکھیں, کہ جس وقت بھی ضرورت آئے. اب ایٹم بم بنا دیا پاکستان نے, بس محفوظ رکھ دیا, اگر ضرورت آئی تو ہاں گرا دیں گے. صحیح ہے. جو کچھ اسلحہ کشمیر میں جمع کر دیا تھا, کشمیر میں جمع کر, اب انہوں نے جو ہے نا عوامی آبادی پر راکٹ پھینکے, عوامی آبادی پر راکٹ پھینکے, اور الحمدللہ میں خوش ہو گیا آج اخبار میں دیکھ کے, پاکستانی فوج نے ایسا حلہ بول دیا کہ 20 چوکیوں پر قبضہ کر دیا, بیس چوکیوں پر قبضہ کر دیا, اور اتنا پیچھے دھکیل دیا کہ اب وہ اپنے گوریلوں کو لا رہے ہیں. ہاں یہ ابھی ہو رہا ہے, زبردست فائٹ ہے وہاں, زبردست فائٹ ہے وہاں لائن پر, زبردست فائٹ شروع ہے, بالکل راکٹ برسا رہے ہیں, اور آج تو دو ہیلیکاپٹر بھی ان کے گروائے, وہ جو ہے نا گن شپ ہیلیکاپٹر, تو انڈیا کے دو وہ بھی گرائے. ہاں وہ ایڈوانٹیج پوائنٹ پہ ہے, لیکن ایڈوانٹیج پوائنٹ مسئلہ تو یہ ہوا کہ ایڈوانٹیج پوائنٹ پر تو یہ لوگ پہنچ گئے نا, انہوں نے سخت سردی کی وجہ سے وہاں ایڈوانٹیج پوائنٹ کو چھوڑ دیا تھا, اور پھر بمائیں ان کے انہوں نے شا شرارت شروع کر دی کہ وہاں قریب کا جو گاؤں ہے اس پر راکٹ پھینکے. جب راکٹ پھینکے تو انہوں نے حلہ بول دیا. اب انہوں نے حلہ بولے تو 20 چھوٹیوں پر قبضہ کر دیا, 25 میل پیچھے دھکیل دیا. تو میں خوش ہو گیا. کیوں چوری سر, ہم امن پسند لوگ ہیں, لیکن جو ہمیں چیڑے تو پھر چھوڑنا نہیں چاہیے. پھر کہاں تک؟ گھر تک. لال بھاجی کھانے والے فوجی کہاں لڑنے آیا؟ پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ آرمی جو لڑتی ہے نا, یہ پبلک کے سپورٹ پہ لڑتی ہے. اب وہ کشمیر کے جس حصے میں رہ رہے ہیں وہ کشمیری تو انہیں سپورٹ نہیں دے رہے ہیں, وہ خاک لڑیں گے وہاں. کیا خیال ہے؟ یعنی وہ جو ان کے زیر کنٹرول کشمیر ہے, وہاں کی عوام تو ان کے ساتھ نہیں ہے نا, بلکہ وہاں تو وہ فاروق عبداللہ کی جو والدہ ہے اس کا انٹرویو آ گیا ہے. فاروق عبداللہ کی والدہ نے کہی کہ میرا بیٹا اس کا کابینہ اتنا کرپٹ کابینہ ہے کہ میں سیاست میں کودنا چاہتی ہوں. چودھری صاحب, تو یہی ہے. واعدوا لهم, اور تیار کیجئے لهم ان کے لیے ما وہ استطعتم, جو آپ کے ٹو دی بیسٹ آف یور پاور, ما استطعتم جو آپ کے بس میں, من قوت قوت, تیار کریں ان کے لیے قوت, وہ قوت جو آپ کے بساط میں ہے. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا, امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ مل قوت, یہ اللہ کریم نے جو قوت کا لفظ استعمال کر دیا ہے کہ طاقت, تو اس قوت سے کیا مراد ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا الا وہو الرمیو, الا وہو الرمیو, الا وہو الرمیو, تین بار کہہ دیا کہ خبردار خبردار خبردار, یہ اسلحہ ہے اسلحہ ہے اسلحہ ہے. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل, اور گھوڑوں کا رسالہ بھی تیار رکھو. تو آج گھوڑوں کے بجائے ٹینکوں کا اور F-16 کا. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل, اور رسالہ بھی تیار رکھو, ترہبون به. اب دیکھیے اللہ کریم فرماتے ہیں آپ لوگ پرامن لوگ ہیں. آپ لوگ کیا ہیں؟ اسلام نام ہے امن کا. تو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تقتلون به عدو اللہ وعدوکم, تاکہ اس اسلحے سے آپ کفار کو قتل کریں, نہیں, ترہبون به عدو, تاکہ انہیں ڈرائیں مرعوب رکھیں. ترہبون به عدو اللہ وعدوکم, تاکہ ڈراتے رہیں ان اسلحے کے حوالے سے اللہ کے دشمن کو, وعدوکم اور اپنے دشمن کو, وآخرین من دونیم, اور ان لوگوں کو من دونیم جو ان کے علاوہ منافقین ہیں, تاکہ منافقین بھی وہ ڈرتے رہیں. لا تعلمون, ان منافقوں کو آپ نہیں جانتے, اللہ یعلمہم, اللہ تعالیٰ انہیں ٹھیک ٹھاک جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ فیوفی الیکم, اور وہ جو آپ خرچ کرتے ہیں کوئی سا مال بھی اللہ کے راستے میں, یوفی الیکم, اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا آپ کو. وانتم لا تظلمون, اور آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہیں کی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير حافظ وارحم الراحمين. ایک ایکسپیکٹڈ قسم کی چیز پر قتل عام کرنا یہ اچھی بات نہیں کہ بھائی ایکسپیکٹڈ ہے وہ کہیں 10-15 سال بعد پھر سر اٹھا کر ہمارے اوپر نہ چڑھ دوڑیں, چلو انہیں ختم کر دیتے ہیں, سلاٹر بنا رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں, ایسا نہ کریں. جب انہوں نے کہہ دیا, آپ نے موجودہ قوت توڑ, اب ان میں اٹھنے کی ہمت نہیں, جنگ کرنے کی قوت باقی نہیں رہی, ڈیٹرنٹ آپ کے پاس ہے, آپ ڈرا رہے ہیں اس سے, ان کو پیچھے سے جو سپورٹ مل گیا اور مل رہا تھا وہ بھی آپ سے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں. اب سارے کام ہو گئے اور سرنڈر بھی وہ ہو رہے ہیں, سیز فائر کے لیے وہ اپیل کر رہے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ سیز فائر کریں اور اللہ پر اعتماد رکھیں. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ, اگر ان کا ارادہ ہے کہ مستقبل میں ان کو ہم ڈیفراڈ کریں گے, ڈیسیو کریں گے, تو اللہ کریم نے فرمایا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, آپ کے لیے اللہ کافی ہے. اب کے جو اللہ نے ساتھ دے دیا تو مستقبل میں اگر وہ فراڈ کریں گے پھر وہ اللہ کی چھٹی تو نہیں ہوگی. چوہدری صاحب بات ذہن میں آ رہی ہے؟ وَإِن يُرِيدُوا, یہ کیا ہوتے ہیں وہ جو کھیل کرتے ہیں ہم, ہاں چیس, چیس, وہ چیس جو کرتے ہیں, یہ چیس میں وہ کیا اسے کہتے ہیں مورے, وہ مورے ادھر ادھر کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ فلاں مورا بن کر دیا, فلاں مورا بن کر دیا, یہ مورا سارے مورے بن کر دیے. یہ قرآن کریم بھی ایسی عجیب کتاب, یہ سارے مورے بن کر دیتا ہے. یا یعنی جس تسلسل سے آپ کا خدشہ پیدا ہوگا اس تسلسل سے وہ مورا بند کرے گا, وہاں پہ ایک چیس میں ایک وہ مورا رکھ دے گا. مورا کیا کہتے ہیں؟ اچھا آپ, آپ کو یہ مہارت ہے تھوڑی سی. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے, چیس کو, چیس کو حرام قرار دیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہہ دیا کہ تشہد الاذان کے لیے مندوب عمل ہے, یہ ہونا چاہیے, اس سے ذہن میں تیزی آ جاتی ہے, یہ ہونا چاہیے, اس سے ذہن میں تیزی. ویسے ابو حنیفہ ٹیکنیکل آدمی ہے, بلا کے آدمی ہے. اس آدمی کا اپروچ اس زمانے میں عجیب تھا, آدمی حیران رہ جاتا ہے اس آدمی کے اپروچ کو. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ, اور اگر وہ چاہتے ہیں يَخْدَعُوكَ کہ آپ کو دھوکہ دے دے, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, تو آپ کے لیے, ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حرام نہیں, میں لفظ غلط نکل گیا, مکروہ قرار دیا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ, وہ کہتے ہیں کہ چیس میں مصروف ہو کر آدمی سے نماز چھوٹ جاتی ہے, اس کی ایک ریزرویشن ہے, اس ریزرویشن کے حوالے سے میں نے بڑے, میں جب پڑھا رہا تھا وہ طلبا کو, جب ہم پڑھاتے ہیں تو کمپیریٹو اسٹڈی کرواتے ہیں نا, تو میں نے جب امام شافعی کا یہ حوالہ دے دیا, میں نے کہا امام شافعی کس زمانے کی بات کر رہے ہیں, جو لوگ چیس نہیں کرتے وہ بھی نماز قضا کرتے ہیں. نہیں, ہم لوگ باقی جو نہیں کھیلتے تاش وغیرہ وہ مسلمان سارے مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ, اور اگر وہ چاہتے ہیں أَن يَخْدَعُوكَ کہ وہ آپ کو دھوکا دے دیں گے, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, تو کافی ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ, ہو الذی, اللہ وہ ذات ہے, ایدک بنصرہ, جس نے تائید کر دی آپ کو اپنی امداد سے, وبالمؤمنین, اور مومنوں کا ساتھ دینے سے, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اللہ کریم نے جوڑ پیدا کر دیا مسلمانوں کے دلوں میں. وہ جنگ بدر میں یکجان دو قالب تھے, جنگ بدر میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑ رہے تھے. هو الذي, اللہ تعالیٰ وہ ذات ایدک, جس نے مضبوط بنا دیا آپ کو بنصری, اپنی امداد سے, وبالمؤمنین, اور مومنوں کی رفاقت سے اور ساتھ دینے سے, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اور اللہ کریم نے جوڑ پیدا کر دیا ان کے دلوں میں, لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اگر آپ خرچ کر دیتے ما, وہ ساری دنیا اور دولت, فی الارض, جو زمین میں ہے, جمیعا, سارے کا سارا, ما الفت بین قلوبہم, تو آپ جوڑ پیدا نہ کر سکتے تھے ان لوگوں کے درمیان, ولیکن اللہ الف بینہم, لیکن اللہ تعالیٰ نے جوڑ پیدا کر دیا ان کے درمیان. ورنہ یہ تو وہی لوگ, یا رب یہ وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, معمولی معمولی مائنوٹ ایشو پر سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیتے. تو اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ دنیا جہاں کے مال کو خرچ کر دیتے او تو فضل کو آپ ایک ساتھ بٹھا سکتے تھے, تصور ہی نہ کر سکتے تھے جس قوم کی حالت یہ ہو کہ ایک قوم کی اونٹنی دوسرے کے باغ میں چلی جائے, ایک قوم کی اونٹنی ہاں دوسرے قوم کی باغ میں چلی جائے, اور وہاں جس طرح اونٹنی کا مزاج ہے شاخ کو اس طرح, اور وہ پتے کا رہی تھی, اور وہاں پہ گھونسلہ تھا کبوتر کا, وہ نیچے گر گیا, اب اس کے انڈے تھے وہ ٹوٹ گئے, اب باقی مالک نے جو دیکھا ہو یہ کتنی زیارتیں ہوئی, حضرت والوں کی اونٹنی نے اوس والوں کے باغ میں پناہ لینے والے کبوتر کا یہ حشر کر دیا. دیکھیے جی مینٹلٹی, دیکھیے اوس قبیلے کی اونٹنی نے حضرت والوں کے باغ میں پناہ لینے والے اور گھونسلہ بنانے والے کبوتر کے انڈوں کا اور گھونسلے کا یہ حشر کر دیا, اس نے دوڑ کے اپنا تلوار اٹھا دیا اور اونٹی کو قتل کر دیا, اونٹی کو ختم کر دیا. اب اونٹنی کے مالکوں کو پتہ چلا, وہ دوڑ کے اپنے اسلحے اٹھا کر آگے آدمیوں کو قتل کر دیا, سلسلہ چڑھ پڑا, میں آ وہ سمان یا عشر سن, 118 سال یہ جھگڑا چلتا رہا, فار سم 118 years, اینڈ جسٹ امیجن کتنے لوگ کھا چکے ہوں گے. نہیں یہ ہوتی ہے وہ قبائلیت کا مسئلہ ہوتا ہے, ٹرائبلزم کا جو تصور پیدا ہو جاتا ہے. آپ ذرا نکالیں سورہ آل عمران, چوتھا پارا جہاں سے شروع ہو جاتا ہے, آیت نمبر 103 دیکھ لیا. اوس اور خزرج کے لوگ, یہ دو قبیلے جو آپس میں ہمیشہ دست و گریبان ہوتے, یہ اسلام لانے کے بعد ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور کانا کا رہے تھے. کانا کا رہے تھے, کعب ابن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا بنو نذیر کا, بڑا حرامی اور شیطان آدمی تھا, اس نے خزرج والوں سے کہہ دیا کہ بھائی یہ اوس والے جو ہیں نا, اوس والے یہ بڑے عجیب لوگ ہیں, اس نے وہ آپ کا جو فلاں سردار مارا تھا وہ بڑا قیمتی آدمی تھا. صحیح. اب خبیث وہاں سے اٹھ کر پھر اوس والوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ بھائی یہ زمانہ گزرتا جاتا ہے, آدمی باتیں بھول جاتا ہے, ورنہ وہ جو آپ کے فلاں صاحب تھے جی مدت ہوئی, ان جیسا آدمی پیدا ہو سکتا ہے؟ ان بدبختوں نے یہ کتنی زیارتی کی تھی. اب دونوں کو اس طرح انسٹیگیٹ کر دیا کہ وہ قریب تھے کہ ایک دوسرے پر چھڑ دوڑیں. کہ چھڑ دو, تو اللہ کریم نے فرما دیا کہ خبردار رک جاؤ. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, مضبوطی سے پکڑو اللہ کے دین کے رسی کو, ولا تفرقوا, اور گروہ بندی کے شکار نہ ہو. واشکروا نعمت اللہ علیکم, اور یاد کیجئے اللہ کی نعمت جو آپ پہ کی ہے. کنتم اعداء, جب تھے آپ لوگ باہم ایک دوسرے کے دشمن. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے جوڑ پیدا کر دیا آپ کے دلوں کے اندر. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو ہو گئے آپ لوگ اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تھے آپ لوگ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, جہنم کے کنارے پر کڑے ہوئے اور قریب تھے کہ گر جائیں. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا, اللہ کریم نے بچا دیا آپ لوگوں کو اس سے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ, اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آیات. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ آپ لوگ گائیڈنس پا سکے. تو ابھی واپس اپنے سبق پہ. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ, اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو سپورٹ دے دیا اپنی امداد سے. وَبِالْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کا ساتھ دینے سے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اور اللہ نے جوڑ پیدا کر دیا مومنوں کے دلوں میں. لَوْ أَنفَقْتَ, اگر آپ خرچ کر دیتے. مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اللہ کی زمین میں یہ جتنی سارے چیزیں موجود ہیں, یہ سب کے سب. مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, آپ جوڑ پیدا نہ کر سکتے تھے ان کے دلوں میں. ولكن الله الف بينهم, لیکن اللہ کریم نے جوڑ پیدا کر دیا ان کے درمیان. انه عزیز حکیم, اللہ تعالی غلبے والا اور حکمت والا ہے. تو یہ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو وظیفہ دینے میں بڑے بخیل ہیں, تو چلے چودھری صاحب میں آج آپ کو پیر بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, بنا دوں آپ کو پیر. اب کبھی کبھار گھر میں ماں بیٹی کے اور باپ بیٹے کے اور میاں بیوی کے درمیان جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں, کیا تو تین بار درود شریف پڑھا کریں, ایک بار الحمد شریف, تین بار قل ھو اللہ احد, اور سات بار یہ آیت پڑھیں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تین بار درود شریف, ایک بار الحمد شریف, تین بار قل ھو اللہ احد, سات بار یہ آیت, اور چینی پر دم کر کے, چینی پر دم کر کے وہ اس کو دے دیں. اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہے تو دونوں کانے میں اسے ملاتے رہے, چیز چائے میں ملاتے رہے, یا جو کچھ وہ کھاتے پیتے رہے, صحیح, تو ان کے درمیان مٹھاس پیدا ہو جائے گی. یہ دیکھیں, اگر ان لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہاں تو پھر وہ جو ہے ہاں وہ نہیں نہیں وہ دوسری چیز نہیں ہوتی. کیا کہ ایکول, پھر ایکول پہ دم کریں, انہیں کہہ دے کہ ایکول لائیں, میرے لیے بھی لائیں اور اپنے لیے بھی لائیں. اب تبصرے نہ کریں. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, یا ایھا النبی, او میرے نبی, حسبک اللہ, کافی ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ. ومن اتبعک من المؤمنین, اور وہ لوگ جو آپ کو فالو کر چکے ہیں مومنوں میں سے. تو آپ اللہ پہ اعتماد رکھیں اور مومنوں کو ساتھ رکھیں, اللہ پہ اعتماد رکھیں اور مومنوں کو ساتھ رکھے, اور جو میں حکم دیتا ہوں اس کو فالو کریں. تو جب میں نے حکم دے دیا کہ طاقت تم کی توڑ دی گئی اور وہ سرنڈر کے لیے تیار ہیں, صلح کرتے ہیں, تو صلح کریں. مستقبل کے ایکسپیکٹیشن پر آپ صلح کو کک نہ کریں کہ نہیں جی ہم کوئی بھی کنسیڈریشن نہیں کرتے, مستقبل میں آپ پھر حملہ کریں گے. تو یہ وہاں سے وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, یہاں تک اللہ کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکریج کر دیا کہ نہیں آپ کو زندگی میں یہ فیصلے بھی کرنے ہوں گے زندگی میں, ادر وائز تو لوگ کہتے رہیں گے ٹیررسٹ, ادر وائز تو پھر لوگ کریں گے ٹیررسٹ ہے بھائی, کوئی صلح صفائی کی بات ہی نہیں سنتے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, او پیغمبر حرض المؤمنین, تیزی دے دے مومنوں کو, علی القتال فائٹ پر. حرض تحریض کا معنی ہوتا ہے تیزی دینا, ترغیب دے دینا کہ پرسویٹ کریں مسلمانوں کو قتال کے لیے, فائٹ کے لیے انہیں تیار رکھا کریں. یا ایھا النبی, او پیغمبر, حرض المؤمنین, ترغیب دیا کریں, تیزی دیا کریں, انسپائر کرتے رہے مومنوں کو, علی القتال فائٹ کے لیے, ان یکم منکم عشرون صابرون. اب دیکھیے یہ جو قرآن کریم ہے نا, ذرا مجھے دیکھیں, قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک دوسرے کی ایکسپلینیشن, انٹرپریٹیشن اور باہمی انٹرریلیٹڈ اور انٹرکنیکٹڈ. جو لوگ اسلام کو ٹیررزم کے حوالے سے پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس قسم کی آیت کو اٹھا کر اس کا ترجمہ پیش کریں. دیکھیے پیغمبر کو یہ حکم دے دیا کہ حرض المؤمنین علی القتال, ہر مومنوں کو تیزی دے دے اور ترغیب دے رہے کہ بس لڑتے رہیں لڑتے. ابھی یہ اتنی صلح صفائی کی باتیں ہیں, امن و سلامتی کی باتیں ہیں, سلم اور ریکنسیلیشن کی باتیں ہیں, یا یہ کہ فائٹ کب شروع کریں گے جب کنسپیریسی ہو. سورہ بقرہ میں کیا کہہ دیا کہ فائٹ کب شروع کریں گے جب مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف کنسپیریسی ہو, تو پھر فائٹ شروع کر دیں. وہ ساری چیزوں کو اگنور کر کے خامخواہ یہ خیانت کر جاتے ہیں کہ دیکھیے بس بغیر اس کی کوئی بات نہیں, بس فائٹ کرو اور فائٹ کرو, فائٹ کرو اور فائٹ. بھائی فائٹ ان دی تناظر اور ان اے سینس ان دی کانٹیکسٹ بین مینشن دیئر ان ہولی قرآن اینڈ سنت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کریں. کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ اس کے لیے میڈیا چاہیے, مسلم این این چاہیے, سی این این نہیں. یا ایھا النبی, او میرے نبی, حرض المؤمنین, ترغیب دے دیں, انسپائر کریں مومنوں کو, علی القتال فائٹ کے لیے, ان یکم منکم عشرون صابرون, اگر ہو آپ میں سے عشرون 20 لوگ, صابرون استقامت والے, یغلبو 200, تو وہ غالب آئیں گے 200 لوگوں پر, وَإِن يَكُم مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, وَإِن يَكُم مِّنكُم 100, اور اگر ہوں گے آپ میں سے 100 لوگ استقامت والے, یغلبو 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو وہ غالب آئیں گے 1000 لوگوں پر, ان لوگوں میں سے جو کفر کر چکے ہیں. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, اس وجہ سے کہ کافر وہ قوم ہے, لا يفقهون, جو اللہ کی بات کو نہیں جانتے. اب اس آیت سے پتہ لگ گیا کہ ایک کافر, ایک مسلمان 10 آدمیوں کا مقابلہ کرتا رہے گا. ایک مسلمان 10 آدمیوں کا مقابلہ کرتا رہے گا. اب اگر 10 کفار مقابلے میں اور مسلمان ایک, مین کافروں کا لشکر ہے 10,000 اور مسلمانوں کا ہے 1,000, تو ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ یہ دوڑ لگائیں پیچھے کی طرح, ورنہ وہ آیت جو آگے گزر چکی ہے کہ فقد با اب غضب من اللہ, کہ پھر اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا. یہ جو مفسرین تحقیق کر چکے ہیں, میں وہ تحقیق کر رہا ہوں, پھر میں اس تحقیق کو چھوڑ کر اپنی بات کر دوں گا. کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے حکم یہ تھا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 ہوتے تو میدان جنگ سے بھاگنا جرم تھا, گناہ تھا, فقد با بغضب من اللہ. وہ حکم متوجہ تھا جو آگے گزر گیا سورہ انفال میں, کہاں ہے؟ آیت نمبر 16, وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, اور جس نے بھی منہ پیر لیا جنگ کے میدان میں, إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ, ہاں اگر پیچھے کی طرف اس نے دوڑ لگائی چال چلانے کے لیے. کس لیے چال چلا؟ یعنی ایک پلاٹون نے چال چلانے کے لیے پیچھے کی طرف دوڑ لگائی اور دشمنوں کی لشکر اس کے پیچھے ہوتی گئی اور یہ دائرہ بناتے رہے تاکہ ان کو گھیر لے. تو اسے کہتے تحرف للقتال. تحرف للقتال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدع, یعنی ہمیشہ جنگ یہ فیس ٹو فیس نہیں لڑی جاتی, یہ چالوں سے لڑی جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدع, کہ جنگ کس سے لڑی جاتی ہے؟ چال سے لڑی جاتی ہے. اب دیٹ از آلسو اے چال کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے کافروں کے ساتھ لڑ رہا ہے, اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ کافر ہمارے نرگے میں آ جائیں تو انہیں پیچھے کی طرف دوڑ لگائی, تو اب دشمن کیا کریں گے, تعاقب کریں گے, پیچھا کریں گے. اب وہ پیچھا کرتے رہے اور یہ دھیرے دھیرے اس طرح اپنے دائرے کو بنا دے رہے تا آ کے ان کے پلاٹون کو اس طرح گھیرے میں لے لیا, گھیرے میں لے لیا اور پھر انہیں آرڈر دے دیا کہ سرنڈر کرنا. صحیح, تو اسے کہتے ہیں تحرف القتال, جیسے قرآن اسلام میں کیا کہتے ہیں, تحرف القتال. او متحیزا الى فیت ینصرون الى فیت, یا وہ جانے والا تھا الى فیت اپنے پلاٹون کے پاس, فقد با بغضب من اللہ. اب یہ فقد با اس کا تعلق ہے آگے والے جملے سے, یاد ہوگا آپ کو میں نے یہ درمیان والا حصہ ڈراپ کر دیا تھا کہ وہ من یولیم یوم دبرا, یہ اللہ یہ ایکسپشن ہے, یہ اللہ کیا ہے جسے کہتے ہیں حرف استثناء, اللہ کیا کہتے ہیں حرف استثناء جس کا انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے بٹ, کیا ہوتا ہے بٹ, بٹ فار سو اینڈ سو. سو من یولیم یوم دبرا, اور جس نے بھی منہ پھیر لیا جنگ کے میدان میں, فقد با اب غضب من اللہ, تو وہ اللہ کے غیظ و غضب اور انگر کا مستحق بن گیا. ہاں الا متحرف, ہاں اگر وہ چال چلانے کے لیے بات چکا ہو یا اپنے پلاٹون کے پاس پہنچنے کے لیے اس نے دوڑ لگائی ہو تو وہ ایگزامپٹڈ ہے, وہ فقد با اب غضب من اللہ والے حکم کا مستحق نہیں ہے. صحیح ہے. اب آج کے سبق میں کہ پہلا حکم مفسرین کے نزدیک یہ تھا کہ ایک کے مقابلے یعنی ایک نسبت, الان خفف اللہ عنکم, ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخفیف کروا دی, وعلم ان فیکم ضعفا, اور اللہ کو مشاہدے کے اعتبار سے پتہ لگ گیا کہ آپ میں کمزوری ہے, فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ, لہذا اگر آپ میں سے ہو سو آدمیوں کی ایک صاحب استقامت جماعت, یغلبوا مئتین, تو وہ غالب آئے گی مئتین دو سو آدمیوں پر, وإن یکم منکم الفن, اور اگر ہوں گے آپ میں سے ایک ہزار آدمی صاحب استقامت, یغلبوا الفین بإذن اللہ, تو اللہ تا تو وہ غالب آئیں گے دو ہزار لوگوں پر اللہ کے حکم سے, واللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالیٰ ساتھ دینے والا ہے استقامت والوں کا. تو کہتے ہیں کہ ابھی ایک نسبت دو ہے, کیا ہے ایک نسبت دو ہے, جبکہ ہمارے شیخ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ناسخ منسوخ کا چکر نہیں, ان روایتوں میں ناسخ منسوخ کا کوئی چکر نہیں, لیکن مسلمان ہوتے ہیں دو قسم کے, شریعت اعتبار سے مسلمان ہوتے ہیں دو قسم کے, ایک کو کہتے ہیں صاحب عظیمت اور دوسرے کو کہتے ہیں صاحب رخصت, ایک کو کہتے ہیں صاحب عظیمت اور دوسرے کو کہتے ہیں صاحب رخصت. صاحب عظیمت وہ جو اعلیٰ حکم پہ عمل کرتا رہے, اور صاحب رخصت وہ جو کم تر حکم پہ عمل کرتا رہے. ہاں یہ کوالٹی ہے. تو اگر وہ کیٹیگری ون میں ہو کوالٹی وائز, وہ فرسٹ گریڈ والے ہوں, تو ان کے لیے وہ کہ وہی حکم ہے کہ ایک نسبت دس لڑیں گے. وہ کیسے لڑیں گے؟ ایک نسبت دس لڑیں گے. اور اگر کوالٹی وائز وہ درجہ دو میں ہو تو وہ ایک نسبت دو لڑیں گے. تو آگے والی آیت کو لکھیں, آیت نمبر 65 کو, ارباب عظیمت کے لیے حکم, اور الان خفف اللہ عنکم ارباب رخصت کے لیے حکم. اور اس کی مثال میں آپ کو دے دوں, آدمی سفر پر ہو, اس پر ہو سفر, تو نماز کیسے پڑھے گا؟ وہ تو لازم ہے دو رکعت پڑھے گا, لیکن روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ افطار کرے تو جائز ہے, اگر وہ روزہ نہ رکھے تو کیا ہے؟ پھر قضا لے آئے گا, تو کیا ہے اس کے لیے؟ جائز ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ انتسوم خیر لکم, اگر سفر میں بھی آپ روزہ رکھیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اب آپ جا رہے ہیں لمبے سفر پر, ڈرائیو کر رہے ہیں یہاں سے لے کر سان فرانسسکو تک, کہاں تک؟ سان فرانسسکو تک. تو شریعت آپ کے لیے جواز پیدا کر چکی ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھتے پھر قضا لے آئیں گے, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں لیکن اگر آپ نے سفر میں بھی روزہ رکھا تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اب روزہ نہ رکھنا یہ ہے ارباب رخصت کے لیے. کس کے لیے؟ ارباب رخصت کے لیے. اور روزہ رکھنا سفر میں یہ ہے ارباب عظیمت کے لیے. تو ابھی بات ذہن میں آ گئی, تو ایک نسبت دس کے حساب سے لڑنا یہ کس کے لیے؟ ارباب عظیمت کے لیے. اور ایک نسبت دو کے حساب سے لڑنا یہ ارباب رخصت کے لیے. صحیح. اور شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ایک نسبت ایک کے حساب سے لڑنا یہ دیوسوں کے لیے. ما کان لنبی ان یکون لو اسرا حتا یسخن فی الارض. اب غزوہ بدر یہ پہلی باقاعدہ جنگ کی مسلمان اور کافروں کے درمیان. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کو ڈرانے کے لیے, وہ قبائل میں نے تفصیل بتائی دی, وہ قبائل جو فری وے پر آباد اور جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات بھی کیے تھے مدینہ منورہ آ کے, لیکن وقتاً فوقتاً وہ قبائل شرارت پہ اتر آتے, اتر فوقتاً وہ چڑخانے شروع کر دیتے, یا وقتاً فوقتاً وہ اہل مکہ کے ساتھ ساز باز شروع کر دیتے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگ جاتا تو 10-15-20 لوگوں کو ان کے جانب بھجوا دیتا کہ آپ ذرا جائیں اسلحہ لے کر ان کے طرف جائیں, چکر لگائے, اور اگر ان کے تیور آپ نے دیکھ لیے تو پھر ماریں ان کو. تو سریہ کا یہ مقصد نہ ہوتا کہ خامخواہ جنگ لڑیں, نہیں, اسلحہ بھرپور اسلحہ لے کر چلے جائیں اور اس قبیلے کے پاس سے گزریں, ان کے تیور کو دیکھیں کہ ان کے تیور کیا ہیں, وہاں ڈیرے ڈالیں ایک دو دن کے لیے, دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. تو وہ جو قبیلے تھے جب مسلمانوں کے 25-30 آدمیوں کو مسلح انداز سے دیکھ لیتے کہ یہ تو آ کے یہاں ہمارے باؤنڈری پر پڑے ہوئے ہیں, گرینڈ آئل کے فری وے پر 118 کے قریب, ہاں انہوں نے ڈھیرے ڈالے ہوئے ہیں, صحیح, تو وہ آ کے کہہ رہے تھے کہ بھائی کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں ویسے بس حالات معلوم کرنے کے لیے آئے تھے کہ کوئی ادھر ادھر کی حرکتیں تو نہیں کرتا. ہاں تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے بھائی چھیڑنا اچھی بات نہیں, یہ دیوانے لوگ ہیں بس جنگ کرنا جانتے ہیں. تو وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں. پھر آگے کوئی دوسری قبیلے کے حوالے سے حضور کو اطلاع مل جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر 30-35 آدمیوں کو اسلحے سے لیس کر کے ان کے طرف بھجوا دیتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریوں میں کبھی بھی انصار مدینہ میں سے کسی آدمی کو نہیں بھیجا. جتنے سارے سریے بھیجے بدر سے پہلے کس کو بھجوایا؟ مہاجرین مکہ کو, اور مہاجرین مکہ میں سے بھی صرف اپنے رشتہ داروں کو لیڈر بنا لیتا, حضرت حمزہ کو, حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور حضرت علی بن ابی طالب کو, حضرت عبداللہ بن جحش کو, یہ سارے رسول اللہ علیہ السلام کے چچے اور کزنس تھے, سارے حضور علیہ السلام کے چچے اور تاکہ دی فرسٹ امپریشن ول بی دی لاسٹ ون, تاکہ اہل مدینہ کے ذہن میں کہیں یہ بات نہ آئے کہ بھائی یہ کیا مصیبت مکے سے اٹھ کے یہاں آئی ہے, ایک تو آ کے ہمارے سر پر بیٹھ گئے, ہم نے سب کچھ تقسیم کر دیا, آدھا آدھا کر دیا. اگر ایسا تصور بھی پیدا ہوتا تو ایمان کا خطرہ ہوتا, صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بالکل پہلے ان کو ان چیزوں میں انوالو نہیں کیا, انہیں کہا آپ آرام سے, وہ ہمارے عزیز ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں, وہ ہمارے کزنس ہیں, ہاں ہم ان کو بھی جانتے ہیں, یہ عرب کے قبائل ان ساروں کو ہم جانتے ہیں, ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں ان کے ساتھ دشمنی کے, تو ان سب کو ہم جانتے ہیں, ہم ٹیکل کر سکتے ہیں ان معاملات کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ کے لیے کوئی مصیبت نہیں بنائی, وہ خود اپنے چچاؤں کو, اپنے چچا ذات کو, اپنے پپی ذات کو, اپنے خالہ ذات کو وہ حکم دے دیتا کہ 30 آدمیوں کو لے کر اس قبیلے کی طرف ذرا چکر لگائیں. بات ذہن میں آ رہی؟ تو پہلی باقاعدہ جنگ وہ تھی غزوہ بدر. اس لیے تو قواعد کی ضرورت پڑی کہ آپ لوگوں سے خامیاں ہو گئی ہیں, کوتاہیاں میدان بدر میں ہو گئی ہیں, تو ان کوتاہیوں کی نشاندہی کی گئی ہے سورہ انفال میں, ایسا نہیں ہونا چاہیے آئندہ کے لیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے آئندہ کے لیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, سو اینڈ سو آن. ایک پھر قواعد بتلا دیے کہ جب جنگ کریں گے تو اس طرح کریں گے, اس طرح کریں گے, اس طرح کریں گے, جنگ میں کبھی صلح کی نوبت آئے گی تو صلح اس انداز سے کریں گے, غنیمت ملے گی تو غنیمت کی تقسیم یوں ہوگی, یہ سارے قوانین بتلا دیے. اب غنیمت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اہم مسئلہ تھا, اور وہ تھا جنگی قیدیوں کا. اس کا مسئلہ تھا 70 POWs کا, POW کیپٹیوز, تو POWs یا پرزنرز آف وار, انہی کا مسئلہ تھا, اور پہلے پرزنرز آف وار تھے, اور قرآنی کنٹیکسٹ میں اس کے لیے کوئی وحی مہی نازل نہیں ہوئی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کریں گے, یہ جو مصیبت لائے ہیں 70 لوگ ان کے ساتھ ہاں کیا کریں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آئے اس نے تو اپنے والے کو اٹھا دیا کہ آئے بھائی, ہاں کہ میرے تو آپ, میں تو آپ کا حساب چکا دیتا ہوں, اللہ کے دشمن آپ میرے پاؤں میں رسی ڈال کر مجھے مکے کی گلی کوچوں میں گھسیٹتے رہتے اور میرے بدن کا چمڑا اتر جاتا اور خون کے فوارے نکلتے, اور پھر آپ مجھے کبھی جھونک کرتے اور کبھی میرے سینے پر آپ چٹھان رکھتے اور کبھی آپ مجھے کانٹوں پر گھسیٹ لیتے. تو اس نے تو اپنے کو گریبان سے پکڑ کر باہر نکالا اور ختم کر دیا. حضرت علی نے دوڑ لگائی, اس نے کام ختم کر دیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے تو تھے رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جی وہ بلال نے تو مصیبت کر دی, کیا کیا؟ اس نے کہا امیہ کو اٹھا کر وہ باہر لے گیا, قتل کر دیا اس کا سر دھڑ سے, حالانکہ ابھی تک آپ نے کوئی فیصلہ صادر نہیں فرمایا. حضور حضرات والسلام نے فرمایا بلال اس سے زیادہ بھی کرے تو اس کے لیے جائز ہے, بلال اس سے زیادہ بھی کرے تو اس کے لیے جائز ہے. بیکاز ہی واز سو مچ ٹیزڈ بائی دی سیڈ پرسن, اس نے تو اس کا جینا دوبر کر دیا تھا. اور حضور حضرات والسلام نے آ کے ایک آدمی پر نظر ڈالی, عقبہ ابن ابی معید, حضرت علی سے کہہ دیا اسے نکالے باہر, اسے باہر نکالے, فیصلہ کریں گے باقیوں کے لیے. یہ کچھ لوگ فیصلے والے نہیں ہوتے, یہ کچھ لوگ فیصلے والے نہیں ہوتے, یہ لٹکانے والے ہوتے ہیں. نے کہا اس کو تو اٹھائیں, عقبہ کو اٹھا دیا, باہر نکال دیا, ختم کر دیں اسے. تو اسے ختم کر دیا, کیوں یہ وہ بدبخت تھا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر تھوک ڈالنے کی ناپاک کوشش کی تھی, اور اپنے حضور علیہ السلام کے گردن میں چادر ڈال کر اسے چھوک کر دیا تھا. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے اس کے ساتھ مشتغربان ہو کے حضور کو چھوڑایا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی نے تو مجھے بڑا ستایا, اسے تو نکالے میں, کیونکہ اس کی تینت خبیث ہے, اس کی یہ بدتینت آدمی ہے. تو اسے ختم کر دیا, باقیوں کے لیے مشورہ شروع کر دیا. تو حضور علیہ السلام کی دو شورا تھے, ایک تھا اسپیشل ایڈوائزری کونسل اور دوسرا تھا جنرل کونسل. تو جنرل کونسل تو عام صحابہ پہ مشتمل تھا, اور اسپیشل ایڈوائزر دے ور ٹو ان نمبر, حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء مشیران من اہل الارض, فاما وزیران من اہل السماء فجبریل ومیکائیل, واما مشیرا من اہل الارض فابوبکر وعمر. کہ اللہ نے ہر نبی کو دو سپورٹر دیے ہیں فرشتوں میں سے, اور دو ایڈوائزر دیے ہیں اس کے ساتھیوں میں سے. تو میرے دو سپورٹر فرشتوں میں سے جبریل اور میکائیل ہیں, اور میرے دو ایڈوائزرز میرے ساتھیوں میں سے ابو بکر عمر ہیں. تو ابو بکر عمر دونوں کو بلائے کہ آپ آئیں, کون سے مشورہ لیے, ان کے ساتھ کیا کریں, ان کے ساتھ کیا کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آپ کی طبیعت تھی, جمالی طبیعت, رحم کرنے والے, بہت کم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جاتا, جس طرح ابن ابی معید پہ غصہ آیا کہ اس کا کام ختم کر دے. یہ بڑی ریئر قسم کی کیس ہوتی تھی کہ وہ بالکل ناقابل معافی قسم کی شخصیت ہوتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے کہ اس کو خام ختم کر دے. یا فتح مکہ کے دوران دیکھیے, حضور علیہ السلام نے سارے آل مکہ کو معاف کر دیا کہ نہیں معاف کیا, سارے آل مکہ کو معاف کر دیا, سارے آل مکہ معاف کر دیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا. لیکن ایک آدمی تھا عبداللہ ابن خطل, اس نے جب حضور کے صحابہ کو دیکھا تو اس نے دوڑ لگائی, اور جب دوڑ لگائی تو حضور کا اعلان سن چکے تھے کہ حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ من داخلہ دار ابی سفیان فہو امن, کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کو امن ہے. فرمایا من داخلہ دار امہان فہو امن, جو امہان کے گھر میں پناہ لے تو وہ اسے امن ہے. ومن اغلق علیہ باب دار فہو امن, اور جو اپنے دروازے کو بند کر دے اپنے گھر کا تو اس کو امن ہے. مینس کہ حضور علیہ السلام کی انٹینشن نہیں تھی کہ لوگ بچ جائیں, کہ لوگ کیا ہو جائیں, بچ جائیں. اور پھر فرمایا من دخل بیت اللہ فهو آمن, جو حرم کی طرف بھاگا تو وہ بھی محفوظ ہے. تو اب جو لوگ اپنے گھروں کے نزدیک تھے ان گھر کے دروازے بند کر, جو ابو سفیان کے بنگلے کے نزدیک تھے ابو سفیان کے گھر داخل ہو, جو حضرت امہانے کے گھر کے نزدیک تھے امہانے کے گھر میں پناہ لے لی, امہانے کے گھر میں پناہ لے لی, اور جو لوگ حرم جا سکتے ہیں حرم کی طرف دوڑ لگائی. اب عبداللہ ابن خطل دو صحابہ کو وہ نظر آئے کہ وہ تو ابن خطل ہے, تو انہوں نے دوڑ لگائی اس کے پیچھے, وہ ہے اللہ کا دشمن, کیونکہ وہ محفل مرتب کر کے حجویہ اشعار یعنی حضور کو ابیوز کرتا تھا, گندے اشعار حضور علیہ السلام کے متعلق کہتا تھا, اور صحابہ کی ماؤں اور بہنوں کو گالیاں دیا کرتا تھا, ان کے ٹٹے اڑاتا تھا محفل میں. تو یہ ناقابل معافی جرم ہوتا ہے, بد اخلاقی, یہ ناقابل معافی جرم ہوتا. اور حضور علیہ السلام نے کہہ دیا تھا جب مکہ داخل ہو رہے تھے, اذا وجدتم ابن خطل فقتلتموه, ابن خطل کو جہاں بھی آپ نے ڈھونڈا اسے ختم کر دیں, کیونکہ اس آدمی کے بکواس وہ ناقابل معافی. لیکن اب حضور نے بعد میں اعلان کر دیا کہ جو بیت اللہ کے قریب پناہ لے, تو ابن خطل نے کہا کہ مجھے تو ابو سفیان بھی نہیں بچائے گا, امہانے تو حضور کی اپنی بہن ہے, وہ اپنے گھر میں خاک چھوڑے گا. تو اس نے بیت اللہ کی طرف دوڑ لگائی, اور بیت اللہ کا جو غلاف ہے اسی کے ساتھ لٹک گیا, اسی کے ساتھ لٹک گیا. اب وہ دو صحابہ جو اس کے پیچھے تھے, وہ جب انہوں نے دیکھا وہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ لٹک گیا ہے تو وہ پیچھے مڑے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہہ دیا کہ جی وہ ہم ابن خطل کو پا چکے تھے, لیکن وہ تو بدبخت وہاں لٹک رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اقتلوہ ہناک, جا کے ایسے بدبخت کو اللہ کا گھر بھی پناہ نہیں دے سکتا, اس کو وہاں قتل کر دیں. تو ابن خطل کو وہاں بیت اللہ کے دیوار کے ساتھ ہی ان دو صحابہ نے قتل کر دیا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناقابل معافی ہوتے ہیں, ان کا جرم وہ ناقابل معافی ہوتا ہے, پیغمبر بھی انہیں معاف نہیں کرتا. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر عمر سے کہہ دیا ان کے لیے کیا کریں, تو حضور کی اپنی طبعی نرم دلی وہ بھی اس کی مقتضی تھے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. زیادہ تر صحابہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. کسی کی رائے یہ تھی کہ ان سے پیسے لے کر چھوڑ دیا جائے. کیا تاوان, کیا تاوانی جنگ, تاوانی جنگ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے. حضرت ابوبکر سے کہہ دیا آپ کی رائے کیا ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا جی کچھ ہمارے چچے ہیں, کچھ چچا زاد ہیں, پھوپھی زاد ہیں, خالہ زاد ہیں, پرائے توڑے ہیں, تمہارے فیملی کے لوگ ہیں, تو اگر ان کے ساتھ احسان ہو جائے تو اچھی بات ہو, یعنی مینس کہنے چھوڑ دیں. حضرت عمر سے کہہ دیا کہ عمر آپ کی رائے کیا ہے. انہوں نے کہا یہ انسان کے بچے نہیں, یہ سارے کفر کے سردار ہیں, یہ سارے کفر و شرک کے سردار ہیں, ہمارا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں, میرے بھائی بیٹے میرا کوئی رشتہ نہیں اس کے ساتھ. عمر بھی عمر تھے, اس نے کہا تھا میرا بھائی بیٹا میرا کوئی رشتہ نہیں اس کے ساتھ, اس لیے کہ وہ میرے اللہ اور میرے پیغمبر کے مقابلے پر آیا ہے, تو کیا رشتہ ہے میرا اس کے ساتھ. تو فرمائے کہ کفر کے سردار ہیں جی, انہیں کھاٹیں گے تو مزہ آ جائے گا, ستر کے ستر کو یہاں بسم کر راگ بنا دے تاکہ کوئی آئندہ ہماری اسٹیٹ کو اور ہمیں ترچی نگاہ سے نہ دیکھے, ان کو ختم کرنا ہے. اور فرمایا کہ حضرت آپ اجازت دیں میں شروع کرتا ہوں اپنے بھائی سے, بسم اللہ کرتا ہوں. اور بھائی بھی اس سے عمر میں بڑے تھے, باپ کے مرتبے تھے میرے زید بن الخطاب, اس نے کہا میں اپنے بڑے بھائی سے جس نے مجھے باپ کی طرح پالا ہے, لیکن میرا کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ, اگر میرے اللہ کے مقابلے پہ آئے ہیں, میرے رسول کے مقابلے پہ آئے ہیں, میرے دین کے مقابلے پر آئے ہیں. اس نے کہا بلڈ ریلیشن از نتھنگ ایز فار ایز فیتھ اینڈ بلیف از کنسرنڈ. یہ تھی صحابہ, یہ تھی صحابہ کی ایمان. اور فرمایا کہ آداب کو پھر بھی ملحوظ رکھا, کہ اتنے جذباتی تھے لیکن آداب کو پھر بھی ملحوظ رکھا. حضور سے نہیں کہا کہ آپ کریں, حضور علیہ السلام سے کہ جی حضرت علی کو حکم دیں, اس کے چچا حضرت عباس اور اس کے بھائی عقیل ابن ابی طالب وہ دونوں ہیں, وہ یہ قتل کر دیں. حالانکہ وہ حضور کے بھی چچا تھے اور چچا زاد بھائی تھے, لیکن آداب کے حوالے سے حضور سے نہیں کہا کہ آپ یہ کریں, وہ تو ایٹیکیٹس, اسلام تو آداب کا نام ہے, اسلام سے آداب نفی ہو گئی تو اسلام ہی چلا گیا. اور آج کے جس دور میں ہم رہے ہیں, خصوصاً امریکہ میں جو لوگ آئے ہیں, آداب نامی کوئی چیز ان کے ڈکشنری میں ہے نہیں. کہیں رسپیکٹ نامی کوئی چیز ہے, آنر اور ڈگنیٹی نامی کوئی چیز ہے, ایٹیکیٹس نامی کوئی چیز ہے. ایک بچہ باپ سے بھی بات کرتا ہے تو اس انداز سے کر دے جیسا کہ اس کا باپ ہو, ایک بیٹی ماں سے بات کرتی ہے تو اس انداز سے کر دیجیے اس کی بہن ہو, اور بالکل ایسی جس طرح توامین اور ٹوین پیدا ہو چکی ہو. صحیح, شاگرد استاد سے بات کرتا ہے تو استاد تو اسے ڈرامہ معلوم ہوتا ہے, اسکولوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. میرے بچے تو مجھے بتا دیتے ہیں کہ اسکول میں یہ بچے کیسی کیسی شرارتیں کرتے ہیں اپنے ٹیچروں کے ساتھ, ٹیچر کے ساتھ کتنی شرارتیں. حالانکہ یہ چیز کسی کو پسند نہیں آتی, لیکن کیا ان کا نظام بدبختوں کا ایسا گندا نظام ہے کہ یہ پنسے ہوئے ہیں. یہ اب جو ٹی وی پر آ جاتے ہیں اور یہ جو ٹی وی پر مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں, بھائی فلاں چیز پر پابندی لگانی چاہیے اور یہ کرنا چاہیے اور یہ ڈرنک ڈرائیونگ نہ ہو اور اسلحہ پر پابندی, ارے خدا کے بندو ذرا اسلام کے اصول دیکھو, یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں. اگر ہم واپس چلے گئے اس چیز پر کہ بھائی باپ باپ ہے, ماں ماں ہے, استاد استاد ہے, بزرگ بزرگ ہے, 80% چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں بس, 80% باقی 20% کے لیے پھر آپ تک ادو کرتے رہیں گے. لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ بھائی واٹ, باپ کو بھی واٹ اور ماں کو بھی واٹ اور ٹیچر کو بھی واٹ, سو واٹ ریمین دیا, نتھنگ, کیا کچھ رہ گیا. دین کلہ ادب, علماء فرماتے ہیں کہ دین نام ہے آداب کا, دین نام ہے آداب. یعنی آپ آج بھی جائیں پاکستان میں, یہ ہمارے جو مدارس ہوتے ہیں, یہ جو مدارس جہاں پہ یہ روکی سوکی کا لیتے ہیں اور جہاں سے علماء نکلتے ہیں, وہاں تو کوئی طالب علم اپنے استاد کی غیر حاضری میں یہ جرت بھی نہیں کر سکتا کہ یہ مصلی ہے استاد کا, اس پہ وہ بیٹھتا نہیں, وہ کہتے ہیں یہ ادب کے خلاف ہے, میرا شیخ بیٹھتا ہے, میں اپنے شیخ کی جگہ پر میں اس قابل نہیں کہ شیخ کی جگہ پہ بیٹھ جاؤں. یہی دین آداب ہی کا نام ہے. اور میں نے بتا دیا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے درس دے رہے تھے, دروازہ کھلا ہوا تھا, تو 10 بار اس نے اس طرح حرکت کی اٹھنے کی, اس طرح اٹھنے کی حرکت کر جاتے پھر بیٹھ جاتے, پھر پڑھائی شروع کر دیتے, جب اس کی نظر اٹھ جاتی تو پھر اس طرح کر دیتے. درس کے بعد شاگردوں نے کہا حضرت آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, کوئی تکلیف نہیں. اس نے کہا یہ سامنے گھر جو ہے یہ میرے استاد صاحب کے سسرال والے ہیں, یعنی ان کا سسرالی رشتہ ہے ان کے ساتھ, تو آج میرے استاد کی بیوی صاحبہ یہاں غالباً آئی ہے, تو استاد صاحب کا چھوٹا بچہ ہے وہ اس کمرے پہ چڑھا ہوا ہے چھت پر, اور وہ دوڑتا رہتا ہے, تو جب وہ مجھے سامنے نظر آتا ہے تو میں اس کے احترام کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں کہ میرے استاد زیادہ ہیں, اس کے والد صاحب میرے شیخ ہیں, اس کے والد صاحب میرے شیخ, تو میں اس کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. اب یہ چیزیں یہ مغربی دنیا میں کسی کی ذہن میں نہیں آتی, چھوٹی صاحب آتی ہے؟ نہیں, یہاں پہ تو بچے بولتے ہیں یہ پرانے خیالات, یہ پرانے خیالات, یہ نہیں, یہ مذہب کہتا ہے, یہ بالکل وہ صحیح ہے, زبان کا سر, ہاں زبان سے بہت ہے, ہر ایک کو یو, آپ کو بھی یو, بھائی کو بھی یو, یہ آداب ہے نہیں, باپ کو تو ہے ڈیڈ بولتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بار ایک مسئلے میں مشوش تھے کہ یہ کتے کے بلوغ کی عمر کیا ہوتی ہے, یہ کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ تو چونکہ تو ویٹرنٹی کا مسئلہ تھا, تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو کہوں گا بھائی میں قرآن سنت پڑھا سکتا ہوں, میں کوئی کتے تھوڑے پالتا ہوں کہ مجھے کتوں کا بھائی چوڑے چوڑے سے پاکستان میں اگر ہم کہیں کہ کچھ بھائی کتے کی بات تو وہ کچھ کس سے پوچھیں گے وہاں, وہ چوڑے نہیں ہوتے, کیا چوڑے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ جو کتے متے پالتے ہیں گندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں بنگی, کیا ان سے پوچھیں گے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک چوڑے کے پاس گیا اس بات کو معلوم کرنے کے لیے, تو اس نے کہا کہ نر کتا یہ تب بالغ ہوتا ہے جب یہ اپنی ٹانگ کو اٹھا کر کسی دیوار یا پودے پر پیشاب شروع کر دیتا ہے, تو یہ اس کو بلوغ کی دلیل ہوتی ہے, جب تک یہ بالغ نہیں ہوتا تو یہ چاروں پاؤں پر اس طرح کڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے. امام صاحب نے مسئلہ پک کر دیا, لکھ لیا اپنی کتاب میں, کیا لکھ لیا کتاب میں. پھر ایک بار امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ چھوڑا گزر رہا تھا, تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھ گئے, اس کے پاس جا کر اسے ہاتھ ملایا اور بڑا احترام دے دیا کہ جی میں کیا خدمت کروں. تو علماء نے کہا امام صاحب کی چھوڑے کے ساتھ کیا یاری, نے کہا چھوڑا نہیں میرا استاد ہے, نے کہا آپ کے استاد چھوڑے کیا استاد, اس نے کہا وہ اس سے میں نے کتے والا مسئلہ پوچھ لیا تھا, اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرا استاد ہے ایک مسئلے کے, اور حضرت علی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ من علمنی حرفا فهو مولاي, جو میرے ایک حرف اور الفابیٹ کا بھی استاد ہے وہ میرے اونر ہیں, وہ میرے ماسٹر ہیں, انشاء باغنی, وہ چاہے مجھے فروغ کر دے اپنا کام چلائے, وہ انشاء استخدمنی, چاہے مجھے بطور سلیو رکھے, وہ انشاء اعتقنی, اور چاہے تو مجھے چھوٹ دے دے. یہ ہوتے ہیں آداب کے مسئلے, دین نام ہے آداب کا, ہمیں سے بے ادب ہوتے جا رہے ہیں, اللہ رحم فرمائے, اور جب ادب نہیں رہتی کسی قوم میں اس کا سارا مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. کیوں ہوا, کیا خیال ہے؟ آپ اپنے ابو کے سامنے تیزی سے بات کر سکتے ہیں؟ چماٹ پڑ جاتی ہے, اگر اس سے چماٹ نہ پڑے اور آپ تیزی سے بات کریں, یہ 200 پیدری جو بیٹھے ہیں یہ آپ کو اتنا ذلیل کر دیں گے, بھائی آپ میں تمیز نہیں ہے, آپ کے باپ بیٹھے ہیں اس انداز سے باپ کے سامنے بات کی جاتی ہے, کیوں دورانی صاحب, کیا خیال ہے آپ کر سکتے تھے؟ دورانی تو ہمارے پٹھانوں میں دورانی تو ذرا اور بھی تیز ہے, وہ آپ کے عزیز ہیں اور محمد زائی. جنگ بدر جو اینڈ ہوئی جب, تو کیا انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے تھے یا کس طرح سے ختم ہوئی؟ وہ تو فرار کر رہے تھے. اچھا, تو اب یہ 70 لوگ نہیں, چھوڑے یہ بعد میں, آپ چھوڑیں, آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, آپ کے بچے بھی نہیں اور آپ اسٹوڈنٹ بھی نہیں. اچھا, تو اب وہ 70 لوگ جو گرفتار ہو کے آ گئے تھے, تو حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کہ چھوڑے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ختم کروا دیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رائے شماری کروا دی لوگوں کی, تو زیادہ تر لوگ ابوبکر کی طرف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ سارے لوگ ایک طرف تھے, تنہا حضرت عمر اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد ابن معاذ یہ مدینہ کے بڑے سردار تھے, تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس مزاج کے تھے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے, ان کو ختم کرنا چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رہا کروا دیا, نے حکم رہائی کا دے دیا, لیکن صرف یہ کہا کہ جن کے پاس پیسے ہیں تو ان سے پیسے لیے جائیں. تو اپنے چچا حضرت عباس سے بھی کہہ دیا کہ چچا جان آپ نے اتنا گولڈ دینا ہے, اس نے کہا نہیں ہے جی. اس نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وما اعطیتہ عمتی ام الفضل, وہ جو آپ میری چاچی حضرت ام الفضل کو آتے ہوئے دے چکے تھے کہ اگر میں واپس آیا تو واپس دے دیں گے آپ ڈھیر سارا مال. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل بتائی کہ اتنے اس میں دینار تھے, اتنا اس میں گولڈ تھا, اتنا اس میں سلور تھا, اتنی ہی چیزیں تھیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھ رہے تھے, اور من اخبرہ کا, یہ آپ کو یہ بجٹ میری تفصیل سے کس نے بتائی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تبھی تو میں خدا کا پیغمبر ہوں نا، کہ آپ نے وہ جو دے دیا تو مجھے اللہ نے بتلا دیا کہ چچا جان نے اتنا مال دے دیا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک لڑنے کے لیے آیا ہے کہ میں نے مرنا ہے وہاں. اس نے کہا کہ اسے جی آج دے دوں گا، جتنا آپ چاہیں گے میں دے دوں گا. اور کچھ سے کہہ دیا کہ بھائی آپ کو زبان آتی ہے فلاں، فار ایگزامپل رومی زبان آتی ہے آپ کو؟ جی ہاں مجھے آتی ہے. آپ نے انصار کے 10 لوگوں کو رومی زبان سکھانی ہے، آپ نے 10 آدمیوں کو پرشین زبان سکھانی ہے، آپ کو کتابت آتی ہے تو آپ 10 آدمیوں کو کتابت سکھائیں گے، رائٹنگ سکھائیں گے. اور اگر کمپیوٹر ہوتا تو عمیر سے کہہ رہا تھا فار ایگزامپل جسٹ ایکسکیوز می، کہ اگر عمیر کے فیلڈ کا کوئی آدمی ہوتا جو کمپیوٹر آتا تو اسے کہہ رہا تھا کہ آپ نے 10 آدمیوں کو کمپیوٹر سے، یعنی جو جس فیلڈ کے ماہر تھے حضور نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے 10 لوگوں کو پڑھانا ہے، پھر آپ کو چھوٹ مل جائے گی. تو لوگ رہا ہو گئے. کیا ہو گیا؟ رہا. تو اللہ کریم نے ڈانٹ پلائی. یہ ڈانٹ والی آیت. ما کان للنبی ان یکون له اسرا میتھڈالوجی میں ہم نے اسے تنبیہات کے ضمن میں ذکر کر دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. یاد کہاں ہے سر؟ یاد ہے نہیں؟ یاد یار یاد. ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتا یسخن فی الارض. ما کان للنبی پیغمبر کے لیے ہی جائز نہیں ان یکون له اسرا کہ اس کے ہاتھ میں جنگی کے دیا جائیں، حتی یسخن فی الارض مگر اس کے بعد، یسخن فی الارض کہ وہ یسخن فی الارض خون بہائے زمین میں، اس کے بعد کہ وہ ایک بار خون بہائے زمین میں تو اس کے بعد اگر جنگی قیدی ہاتھ آئیں تو ضرور آئیں، لیکن پہلے پہ بغیر خون بہانے کے اتنے جنگی قیدیوں کو قبضہ کرنا یہ اچھی بات نہیں. تریدون غرض الدنیا، آپ لوگ چاہتے ہیں غرض الدنیا، دنیا کی سامان، پیسے لیتے ہیں. واللہ یرید الاخرہ، اور اللہ کریم ارادہ رکھتا ہے آخرت کا. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی عزیز غلبہ رکھنے والا ہے، جس کی گرفت کرتا ہے تو مضبوط کرتا ہے. حکیم اور حکمت والا ہے، جس کو چوٹ دیتا ہے تو کسی حکمت کے حوالے سے چوٹ دیتا ہے. عزیز اللہ قوت والا ہے، جس کو گرفت میں لے لیتا ہے تو مضبوطی سے لے لیتا ہے. حکیم جس کو چوٹ دیتا ہے تو اس میں کوئی فلسفہ ہوتا ہے. واللہ عزیز الحکیم، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتا پہلے سے اللہ کا فیصلہ، لمسکم فیما اخذتم، تو پہنچ جاتا آپ کو اس مال کے بدلے عذاب عظیم، بہت بڑی عذاب. آپ کو عذاب اپنے لپیٹ میں لے لیتا کہ آپ نے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے یا پیسے لے لیے یا قرابت داری کا خیال کر دیا، مفت میں چھوڑ دیا، خون نہیں بہایا. اب لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کا پہلے سے حکم نہ ہوتا، اس حکم سے کیا حکم مراد؟ ظاہر بات ہے کہ فدیہ لینے کا حکم قرآن کریم میں نازل نہیں ہوا تھا. پیسہ لینے کا حکم قرآن کریم میں نازل نہیں ہوا تھا. مفت میں چھوڑنے کا حکم قرآن کریم میں نازل نہیں ہوا تھا. تو اس حکم سے کیا کچھ مراد ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر پہلے سے میرا حکم موجود نہ ہوتا تو آپ کو زبردست عذاب اپنے لپیٹ میں لے لیتا. مین کہ یہ حکم تو موجود تھا کہ جہاں ٹیکس نہ ہو وہاں پیغمبر اجتہاد کرے گا، جہاں ٹیکس نہ ہو وہاں پیغمبر کیا کرے گا؟ اجتہاد کرے گا. تو اب نفس اجتہاد کرنا، یہ حکم تو اللہ کی جانب سے موجود تھا، لیکن جس انداز سے اجتہاد کرنا مقصود تھا، مجتہد نے اتنی تگودو نہیں کی کہ ایسے ماحول میں کیا کچھ کرنا چاہیے، بس آسان پہلو لے لیا. جس طرح ہم یہاں اجتہادات کرتے رہتے ہیں، یہ بھی کہیں اور وہ بھی کہیں اور یہ بھی کریں اور وہ بھی کریں، امریکہ ہے جی، سب کچھ جائز ہے یہاں، یہ امریکہ ہے صحیح. اور یہ چیز، اس قسم کا اجتہاد اگر مولوی کرے کہ وہ اپنے مغز کپائی نہ کرے، سارے قرآن اور سنت کو مد نظر رکھ کے کسی کو فتویٰ نہ دے، بس سرسری اور سرفیسلی کہ بھائی آسانی اس نے، چلو یہ کرے، یہ جائز ہے اور یہ بھی جائز اور یہ بھی جائز، تو ایسے مجتہد کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی. ایسے مجتہد کے لیے بد دعا. اور جب میں مجتہد کی بات کرتا ہوں تو مجتہد ان اے سینس جنہیں فقہاں مجتہد کہیں، میں نے تفصیل بتا دی تھی، یاد ہے آپ کو میں نے تفصیل بتا دی تھی کہ 17 کنڈیشن رکھے ہوئے ہیں علماء نے کہ کون اجتہاد کا حال ہے، کہ اجتہاد، اور اجتہاد جب کرے گا تو کس حد تک کرے گا. شیخ جو وفات پا گئے، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، سعودی عرب کے شیخ الاسلام، اور مفتی اعظم, میں اس کے ساتھ ایک بار ایک مسئلے پہ بات کر رہا تھا تو اس نے عجیب بات کہی, وہ کیف افتی بشیء ان لم یفتی بی احد من الائمۃ الاربعہ, لا ابو حنیفہ ولا ابن حنبل ولا مالک ولا الشافعی رحمہم اللہ. میں نے کہا جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ نے یہ فتویٰ دے دیا, اس نے کہا یہ عجیب بات ہے, لوگ جو کچھ کرتے ہیں میرے اوپر تھوپ دیتے ہیں کہ شیخ نے فتویٰ دے دیا. اس نے کہا کہ ایک چیز کا تصور چاروں ائمہ کے مذاہب میں نہیں, میں کیسے وہ فتویٰ دے سکتا ہوں؟ تو اٹ مینز کہ دا مجتہد آپ ناوا ڈیز ول بی ان سائڈ دی فائیو مذاہب. کتنے مذاہب؟ فائیو مذاہب. ایدر دی فتویٰ ول بی فرام دی مذہب آف ابو حنیفہ اور شافی اور احمد بن حنبل اور امام مالک اور امام داؤد الظاہری. امام داؤد الظاہری. تو ان پانچوں مذاہب کے اندر سے, پانچوں مذاہب کے اندر سے مینز وہ مجتہد جو ایسی کمیونٹی میں رہتا ہے کہ جہاں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہوں, مثلا یہاں ہم رہتے ہیں, اب ہم جو یہاں رہتے ہیں تو مجھ سے جو کوئی سوال پوچھتا ہے تو فار ایگزامپل پاکستانی یا ہندوستانی پوچھ لیتا ہے تو میں اس سے تو نہیں پوچھتا کہ آپ کس امام کو فالو کریں گے. دیٹ از انڈرسٹوڈ ہز حنفی, دیٹ از انڈرسٹوڈ ہز حنفی. اسے تو میں فتویٰ دے دیتا ہوں کہ یو شوڈ ڈو سو سو سو اینڈ سو, آپ نے ایسا کرنا چاہیے. لیکن کوئی عرب پوچھتا ہے مجھ سے تو عربوں کے تو تقلید کے مسئلے بڑے عجیب ہوتے ہیں. ایک عربی شافی ہوتا ہے, اس کا باپ ماہی ہوتا ہے اور اس کا چچا وہ حنبلی ہوتا ہے, کوئی چوتھا وہ امام داؤد ظاہری کے پیچھے ہوتا ہے. تو پھر میں اسے پوچھتا ہوں کہ آپ کون سے امام کو فالو کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب کل پرسوں ایک عرب نے کہہ دیا, میں نے کہا کہ آپ کون سے امام کو فالو کرتے ہیں, اس نے کہا جی میں تو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں, میں جانتا نہ ہوں اس کو زیادہ لیکن فالو کرتا ہوں امام ابو حنیفہ, اس لیے کہ میری فیملی ساری حنفی ہے, میری فیملی سارے. اس نے کہا کہ حالانکہ ہمارے شہر میں حنفی بڑے تھوڑے لیکن ہماری فیملی وہ حنفی ہے, باقی شافی ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے امام کے حوالے سے آپ کا مسئلہ یہ ہے. ابھی نماز کے بعد ایک دوسرا عربی آیا اور میرے ساتھ بیٹھ گیا, تو اس نے پوچھ لیا ایک مسئلہ. تو فرسٹ آف آل آئی آسک ہم وچ ون آف دا امام یو ڈو فالو, تو اس نے کہا فالو امام شافی رحمہ اللہ. تو پھر میں نے اسے کہا یو مسٹ ڈو سو اینڈ سو. میں نے کہا یہ ہمارے مذہب میں نہیں, امام شافی کا مسلک ہے, آپ اپنے امام کو ٹھیک ٹھاک فالو کریں. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ وزن میں آ رہی کہ نہیں آ رہی عمیر؟ صحیح ہے, کیونکہ اگر میں ہر ایک آدمی کو امام ابو حنیفہ کے مذہب کے حوالے سے فتویٰ دیا کروں تو اٹ مینس کہ میں تو اسے کنفیوز کروانا چاہتا ہوں اور اس کے مذہب کو ڈسٹرب کروانا, جس کا مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس کے مذہب کو اس کے لیے ڈسٹرب کرواؤں. اگر میں کسی اور کے مذہب کو ڈسٹرب کروا رہا ہوں تو اٹ مینس کہ کوئی دوسرا مولوی میرے ساتھیوں کے حنفیت کو ڈسٹرب کرتا رہے گا, وہ پھر اس کو ایسا فتویٰ دیتا رہے گا کہ یہ بھی کنفیوز ہوگا. بھائی ہمارے ملک میں تو ایسا ہوتا ہے, یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ فالو کریں بس, آپ خاموش ہو جائیں, میں نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ خاموش رہیں. اچھا تو اب اجتہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا لیکن اس اجتہاد میں جس حد تک تحقیق کرنی تھی اس میں کوتاہی ہوئی, تو اس پر ڈانٹ پلائی گئی کہ نفس اجتہاد کرنا تو آپ کا حق تھا لیکن یہ اجتہاد خطا اجتہاد, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, اگر اجتہاد کا جواز پہلے سے نہ ہوتا تو آپ کے اوپر عذاب نازل ہوتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائلنگ فیس سے کہہ دیا کہ رحم اللہ علینا, اللہ نے ہمارے ساتھ بڑا احسان کیا, اللہ نے ہمارے ساتھ بڑا احسان کیا. لو نزل عذاب من السماء لما نجا منه الا ابن الخطاب, فرمایا اگر آسمان سے عذاب نازل ہو جاتا صرف ابن خطاب کی چھٹی ہوتی عمر کی اور باقی کسی کو چھوٹ نہ ملتی, کیونکہ ہم سارے ایک جانب تھے, ہم سارے ایک جانب, اور صرف اسی کی رائے یہ تھی کہ ختم کرنا چاہیے اور اللہ کی رائے بھی یہ ختم کرنا چاہیے تھا. امام بخاری نے 18 جگہ نقل کی, کتنی؟ 18 جگہ نقل کی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی رائے دے رہے تھے اور وہی بالکل بعینہ وہی آ جاتی. یہ جو وائن کا مسئلہ ہے نا, شراب کا مسئلہ, عرب تو شراب میں دھت رہتے تھے, وہ تو ہر وقت مدھی ہوش رہتے تھے, وہ تو شراب کے ایسے تھے کہ اللہ رحم فرمائے, انگور کی بیٹی کے غلام تھے. ہاں تو اس لیے اسلام نے بھی دھیرے دھیرے اس کو حرام کروا دیا, اور جب بھی حکم نازل ہوا شراب کے متعلق دھیرے دھیرے بھی تو حضرت عمر کے اصرار پہ نازل ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ کیا گند ہے, اس گند سے چھوٹ کب ملے گی؟ صحیح, اللہ کریم نے فرمایا کہ انما یرید الشیخ ہاں ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کہ نماز کے اوقات میں شراب نوشی ترک کیجیے. محدود حوالے سے شراب نوشی ترک کی گئی, پھر آ گیا دوسرے موقع پر, جی کیا مصیبت ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا انما یرید الشیطان یوقیم بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر, کہ یہ آپ کے لیے جھگڑے پیدا کرتا ہے, مد ہوش ہو کر ڈرنک ڈرائیو کرتے ہیں تو مصیبت پیدا ہو جاتی ہے, فار ایگزامپل انشورنس بڑھ جاتی ہے, تو نہ کریں نا, ڈرنکنگ ہی نہ کریں, یہ آپ کے لیے جھگڑے پیدا کر دیتی. تو پھر حضرت عمر تیسرے موقع کہ اللہ کے نبی یہ کیا مصیبت ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوها, چھٹی ختم کر دو. دوسری جگہ, تیسری جگہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پکڑ چکے تھے, بیت اللہ کی طواف کروا رہے تھے, یہ مقام ملتظم ہے, یہ رکن ایمانی, یہ رکن عراقی, یہ رکن شانی میں ہے, یہ سدہ ہے, یہ حجر اسود ہے, یہ مقام ابراہیم ہے, صحیح ہے؟ تو حضرت عمر نے کہہ دیا یہ جو طواف میں ہم دو رکعت پڑھتے ہیں یہ اپنے دادا جی کے اس مقام کے پاس نہ پڑھیں, اس پتھر کے قریب نہ پڑھیں, افمان افلان تخل مقام ابراہیم مصلی, بس جبریل امین ایٹ دا مومنٹ تشریف لے آئے کہ وہ تخذو من مقام ابراہیم مصلی, کہ چلو وہاں ہی پڑھے, جب عمر چاہتا ہے تو وہاں ہی پڑھے, وہ تخذو, وہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ تخذو من مقام ابراہیم مصلی, صحیح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں یہ حجاب کا حکم نہیں تھا پردے کا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے, اس نے کہا جی یہ عورتیں اس طرح ننگی پھرتی رہتی ہیں, مینس بدن کھلا رہتا ہے, چہرے کھلے رہتے ہیں, اس طرح پھرتی رہتی ہیں, صحیح. تو اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ عمر کو پسند نہیں, وہ قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, جب بناؤ سنگار کرتی ہیں تو کل کے سامنے نہ آئیں, پھر اپنے کو ڈھانپ لیں, بناؤ سنگار کر کے نکلے نا تبرج, اور جب تبرج کر جاتے ہیں تو پھر اپنے چہرے کو ڈھانپے رہیں اور اپنے بدن کو ڈھانپتے رہیں. تو 18 جگہ امام بخاری نے جمع کر دی اپنے جامع میں. تو اب اسی کے ساتھ تفصیلی مسئلہ ہے سورہ محمد کا کل انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحابہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار, فاللہ خیر حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض. ما کان لنبی ان جائز ندی پیغمبر لپارا ان یکون لہ اسرا, سیدھی بدلے سر, تبدیل کر دیں, مجھے بھی بہت ساری زبانیں بولنی پڑتی ہیں. ما کان لنبی جائز نہیں پیغمبر کے لیے یکون لہ اسرا کہ ہو اس کے لیے پی او ڈبلیو پرزنرز آف وار 67 حتی یسخن فی الارض, مگر اس کے بعد کہ وہ خون بہائے زمین میں, پہلے خون بہائے تاکہ لوگ مرعوب ہو جائیں, لوگ دباؤ میں آ جائیں, کیونکہ انہی نے تو ایک نظام کو اسٹیبلش کرنا ہے, انقلاب لانا ہے, اس نے حالات کو تبدیل کرنا ہے, اور انقلاب کا لازمہ ہوتا ہے لوگوں کو دبانا, ادروائز کوئی بھی رضا و رغبت سے انقلاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تریدون غرض الدنیا, آپ چاہتے ہیں دنیا کی دولت اور دنیا کا سامان, واللہ یرید الاخرہ, اللہ تعالی یرید الاخرہ چاہتا ہے آپ کے لیے آخرت کی بہتری, واللہ عزیز حکیم, اللہ تعالی عزیز قوت والا ہے, جب پکڑتا ہے تو مضبوط پکڑتا ہے, جب پکڑتا ہے تو تبھی تو آپ کو حکم دیا کہ قیدی میدی چھوڑ دو, ختم کر دو, کیونکہ اللہ کی گرفت جب آ جاتی ہے تو پھر مضبوط آتی ہے. حکیم, اور اللہ کریم حکمت والا ہے, جب چھوڑنے کا حکم دے دیتا ہے تو کسی حکمت کے احساس پہ دے دیتا ہے, یعنی مینس کے فار ایور اللہ کریم یہ نہیں کہتا کہ بس قتل کرتے رہو, کبھی وہ کہتا ہے قتل کرو, کبھی وہ کہتا ہے صلح کرو, کبھی وہ کہتا ہے جنگ کرو, کبھی وہ کہتا ہے امن کی بات کرو, اور دونوں قسم کی باتیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جاتی رہی. لولا کتاب من اللہ سبقا, اگر اجتہاد کا فیصلہ پہلے سے اللہ کے ہاں لکھا ہوا نہ ہوتا, کہ جہاں پہ ٹیکسٹ آف قرآن از ناٹ اویلیبل, آر سینگ اینڈ پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ اویلیبل, بین انسپائرڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دی ہارٹ اینڈ مائنڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس قسم کا تصور اجتہاد کا نہ ہوتا تو آپ نے جو اجتہاد کے اساس پر ان قیدیوں کو چھوڑ دیا, لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, تو آپ کو بہت بڑا عذاب اپنی لپیٹ میں لے سکتا تھا, لیکن چونکہ اجتہاد کر چکے ہیں, کیا کر چکے ہیں؟ اجتہاد. اب اجتہاد کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجتہد ان اصاب فلہ اجران و ان اخطا و ان اخطا فلہ اجر واحد. مجتہد نے جب اجتہاد کیا, مجتہد نے جب اجتہاد, یو نو مجتہد, میں نے آپ کو انواع و اقسام بھی بتا دیے تھے کہ ایک ہوتا ہے مجتہد مطلق, دوسرا ہوتا ہے مجتہد منتصب, تیسرا ہوتا ہے مجتہد مرجح, اور چوتھا ہوتا ہے مجتہد فی المذہب, اور پانچواں ہوتا ہے مقلد. مجتہد مطلق یا مجتہد کامل یہ اس عالم کو کہتے ہیں جو اجتہاد کے کلیات اور ان کلیات کی روشنی میں جزی مسئلے کے استخراج کو خوب جانتا ہو, جس طرح یہ مجتہدین ائمہ حضرت امام ابو حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, مالک ابن انس, وکیع بن الجراح, قاضی ابن ابی لیلہ, امام شعبی, ابن عیینہ, سفیان ثوری, محمد ابن حسن, ابو یوسف, ظفر ابن حزیل, نوح ابن ابی مریم, حسن ابن زیاد, وکیع بن الجراح, ایک تو نہیں تھے, سینکڑوں تھے مجتہدین, تابعین کے زمانے میں مجتہدین ہاں سینکڑوں تھے, لیکن مذہب صرف ان چاروں کے باقی رہ گئے. کیوں؟ دو وجہوں سے. ایک تو ان کو کمپائلیشن کے لیے ایسے شاگرد ملے جنہوں نے ان کے سارے تحقیقات کو دے ہیو پٹ اٹ آن ریکارڈ, انہوں نے کمپائل کر دیا. جب کلاس استاد کو اچھی مل جاتی ہے تو علوم محفوظ ہو جاتے ہیں, اور کلاس ایسی مل جاتی ہے کہ تو پھر وہ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے. تو ان چار ائمہ کو ایسے شاگرد ملے تھے کہ انہوں نے ان کے علوم کو محفوظ کر دیا, کمپائل کر دیا, ان شیپ آپ اے فل پلیج اسلامک لا, صحیح. باقیوں کو ایسی صورتحال نہیں ملی. اور دوسری بات یہ کہ ان چاروں کے چار ائمہ کو اپنے سپورٹرز میں سے حکمران ملے, اور ان حکمرانوں نے ان کے فقہ کو بطور لا آف دی سٹیٹ امپلیمنٹ کر دیا. تو جو چیز لا آف دی سٹیٹ بن جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے اور لوگ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. امام مالک کے فقہ کی ترویج میں بڑھ کر کام دکھایا ہارون رشید کے دور میں اور مامون کے دور میں, کیونکہ وہ دونوں باپ بیٹا حضرت امام مالک کے شاگرد تھے. تو انہوں نے اپنے دور میں کون سے فقہ کے اساس پہ حکومت کی؟ امام مالک والے فقہ کی, امام مالک والے فقہ کے اساس پر انہوں نے حکومت کی. بنو عباس جب آئے تو انہوں نے بعد میں احمد بن حنبل کے فقہ کو نافذ کر دیا, صحیح. یہ ہمارے ہندوستان میں اور پاکستان میں اور ان علاقوں میں یہ فقہ حنفی کا رواج کیوں ہے؟ کیونکہ ہندوستان میں جتنے سارے خلفاء گزرے اور خوش قسمتی سے سارے پٹھان بھی تھے, سارے باستثناء مغول کہ وہ منگول تھے. مغول بابر کے بعد سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک وہ تو منگول تھے, لیکن اس سے پہلے شیر شاہ سوری, وہ تو میرا قریبی عزیز تھا, شیر شاہ سوری اور لودی اور خلجی اور خاندان غلامان, یہ سارے لوگ یہ کیا تھے؟ یہ پٹھان تھے. اب انہوں ان کا مذہب فقہ اعتبار سے حنفیت تھی, تو انہوں نے حنفی فقہ کو لا آف دی سٹیٹ بنا دیا تھا, لہذا دی پیپل ور باؤنڈ ٹو فالو دی حنفی فقہ بیکاز دیٹ واز لا آف دی لینڈ, اٹ واز لا آف دی, سو دیئر فور دا حنفی لا, دا شافی لا, دا حنبلی اینڈ دا مالکی, آل آف دیز فور لاز آر فقہ. یہ آج کی دنیا میں پریویلنٹ اس لیے ہے کہ ان کو دو چیزیں مل گئی, کمپائلیشن کے لیے شاگرد ملے اور تشہیر کے لیے حکومتیں مل گئی. بازین میں آ گئے, بازین میں آ گئے. ابن المعتز ایک عالم ہے, وہ فرماتے ہیں کہ الملک بالدین, الملک بالدین یقوا والدین بالملک یبقا. جب بادشاہی یعنی حکومت, الملک بالدین یقوا والدین بالملک یبقا, کہ جب حکومت دین کے اساس پر چلائی جائے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے, وہ مضبوط ہو, اور جب دین کو حکومتی سپورٹ مل جاتا ہے تو وہ دائمی ہو جاتا ہے, یبقا. بات ذہن میں آ گئی؟ ہاں. تب اجتہاد ایک ہوتا ہے مجتہد مطلق جس طرح یہ تھے, دوسرا ہوتا ہے مجتہد مقید. تو مجتہد مقید وہ اصول اور پرنسپلز نہیں وضع کرتا, اصول اور قواعد و ضوابط وہ لے لیتا ہے اپنے استاد کے, قاعدہ لے لیتا ہے کہاں سے, استاد سے, اور اسی قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک جزی مسئلے پر اپنی رائے دے دیتا ہے, اجتہاد کر جاتا ہے. تو ایسے کہتے ہیں مجتہد مقید, جس طرح امام صاحب کے شاگردوں میں امام محمد اور قاضی ابو یوسف تھے. تو یہ قواعد امام ابو حنیفہ والے فالو کر رہے ہیں, لیکن جب اجتہاد کرتے ہیں تو کبھی کبھار امام صاحب سے اختلاف کر جاتے ہیں, کبھی کبھار نہ بہت زیادہ اس طرف چلے جاتے ہیں, اور ہم فقہ کی کتابیں پر کہہ دیتے ہیں وقال صاحبہ ہو, امام صاحب کے دو اہم ترین شاگردوں کی رائے یہ ہے, قاضی ابو یوسف کی اور امام محمد کی, کبھی کبھی فتویٰ بھی ہم اس پہ دے دیتے ہیں. اچھا, تو یہ کہتے ہیں مجتہد مقید. تیسرا ہوتا ہے مجتہد فی المذہب. کیا مجتہد فی ال... تو مجتہد فی المذہب وہ ایک امام کے مذہب کو ٹٹولتے ٹٹولتے ایک مسئلے میں دو یا تین رائے پیدا کر دیتا ہے. مثلا کبھی کبھار آپ کو مسئلہ ملے گا شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں, آپ کو مسئلہ ملے گا ایک ایشو کے متعلق کہ شافعی نے کبھی ایک رائے کا اظہار کیا اور کبھی دوسرے رائے کا, کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ فقہ پہ اثر ہوتا ہے انوائرمنٹ کا. فقہ پہ کس چیز کا اثر ہوتا ہے؟ انوائرمنٹ کا. آپ نے وہ جو میرے تیرے لیکچر تھے اگر کسی نے وہ اٹینڈ کیے ہیں کنٹینیوسلی تو ان کو تو اس تقریر کی ضرورت نہیں, تو تیرا لیکچر کمپلیٹلی اور وہ ریکارڈ ہیں اس کے پاس, عارف زبان کے پاس اور اس کے پاس بھی ہیں, تو وہ بڑے اہم ہیں اور ضروری ہیں. تو ایک ہوتا ہے مجتہد فی المذہب, وہ دیکھتا ہے انوائرمنٹ اور ماحول کہ اس ماحول کے, ہم امریکہ میں رہتے ہیں تو اس ایسے ماحول کے لیے امام صاحب کے اقوال میں کوئی قول ملتا ہے, اگر اسی میں نہیں ملتا امام محمد کے قول میں کوئی قول ملتا ہے, قاضی ابو یوسف کے قول میں کوئی قول ملتا ہے. صحیح, ظفر ابن حذیل جو امام صاحب کے ایک اور شاگرد تھے اسی کا کوئی اجتہاد ملتا ہے, حسن ابن زیاد یا نوح ابن ابی مریم جو آپ کے دیگر شاگرد تھے انہیں کا کوئی قول ملتا ہے جو ان حالات سے زیادہ مطابقت رکھتا ہو. تو پھر انوائرمنٹ کے حوالے سے ہم امام صاحب کے قول کو چھوڑ کر اسی کی کسی شاگرد کے قول کو اٹھا دیتے ہیں, اس پر فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اس ماحول کے مطابق قول جو کیا ہے وہ کس نے کیا, امام محمد نے کیا ہے, قاضی ابو یوسف نے کہا ہے, ظفر ابن حذیل نے, کیونکہ وہ فیس کر چکے تھے اس قسم کے احوال جو ہم فیس کر رہے ہیں. یہ تیسرا. چوتھا ہوتا ہے مجتہد مرجح. مجتہد مرجح, مجتہد مرجح اس کا کام ہوتا ہے کسی ایک قول کو دوسری قول پہ ترجیح اور پرائیورٹی دے دینا. کیا دے دینا؟ پرائیورٹی اور ترجیح دے دینا. وہ یہ ترجیح کبھی کبھار ایک مذہب کے اندر دے دیتا ہے اور کبھی کبھار حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے امام کے مذہب کو ٹوٹلی چھوڑ